مرغبا جت لیں گے شگے ابرار کے پاس مرحبا جت لیں گے شگے ابرار کے پاس انشاءاللہ جائیں گے سرکار کے پاس مرحبا جی چلیں گے شجع ابرار کے پاس مرحبا ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کر بتا کے پاس یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آ منادانے کے قابل تم اس کے طرفدار ہو آقا تم اس کے مددگار ہو آقا جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے پیشی کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس دے رو اسیا گناہ کا رو کے سردار کے پاس دیکھ لیا اس نے

جواب دوں گا، ضرورت تن سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ ہاتھ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، دور رہ جڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عجز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت دائے سنت بات کرتے ہوئے اس کو آتا رہوں گا. آخر میں مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین محدثین مفسرین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین تمام شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار اہل بدر و احد مفتی دعوت اسلامی حجی فاروق بلبل روزہ رسول حجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور مدنی قافلوں کے چاند رات کے مسافرین آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں اعتکافی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہوئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا چاہیے، ادا چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ ناجائز ہے. اگر آپ اعتکافی نیت کر چکے تھے تو ضمن جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب ولا محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گلزار احمد چنہ ڈی آئی جی پریزنس حیدرآباد ریجن امیر اہل سنت صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کاوش سے سندھ کی جیلوں میں قرآن کی تعلیم اور حدیث شریف کی تعلیم کا اہتمام ہے، اس سے قیدیوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ قیدیوں میں کریکٹر بلڈنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے اور ہم تمام ورکرس جو اہل جماعت سنت کے آتے ہیں جیلوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور قیدیوں کو اتنا ٹائم افورڈ کر کے دیتے ہیں کہ وہ دین میں کچھ اپنا ٹائم لگائیں. میرا مزید یہ سوال ہے کہ امیر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ قیدیوں کے کریکٹر بلڈنگ اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے ہنری تعلیم کا بھی جیلوں میں اہتمام کیا جائے؟ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا قرآن شریف کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اور دین کی باقی تعلیم کے متعلق جو جیلوں میں کام ہو رہا ہے، میں ایز اے سینئر جیل آفیسر اسے دیکھا ہے اور میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ کام دعوت اسلامی کے لوگ جیلوں میں کر رہے ہیں اس سے قیدیوں کو برابر فائدہ ہو رہا ہے. قیدی اپنے کریکٹر کو بہتر نمونے سے بلڈ کر رہے ہیں, گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں. وہ ارکان دین جو ان کو سماج کے اندر کسی نے نہیں سکھائے وہ جیلوں میں آ کے اپنا ٹائم لگا کے دعوت اسلامی کے اساتذہ سے دینی معلومات سیکھتے ہیں, اور نماز کا پڑھنا, وضو کا کرنا, باقی جو ارکان ہیں, قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ, ترجمہ اور دینی مسائل, یا ان کے اپنے علاقوں کے جو مسائل ہوتے ہیں, جو دین سے متعلق فتوائیں ہوتی ہیں, وہ بھی جیلوں میں اساتذہ سے یا ان کے توسط سے فتوائیں لیتے ہیں. ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں رہا ہو کے جیلوں سے, تو اپنے ارد گرد کے ماحول میں دعوت اسلامی کا پیغام وہاں بھیجتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے متعلق لوگوں کو بتاتے ہیں, اپنے فیملی ممبرس کو بتاتے ہیں. اس سے نہ صرف ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے لیکن معاشرے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. میں اس طرح کے دعوت اسلامی کے کاوشوں سے بہت مطمئن ہوں, اور مبارکباد دیتا ہوں امیر صاحب کو اور پوری جماعت کو کہ آپ اپنے اس نیکی کے کام کو جاری و ساری رکھیں. ماشاءاللہ, بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا آپ نے, ہماری حوصلہ افزائی کی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد اتاری ہے, میں مدرسہ المدینہ تبقی مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے پاپا جان, میں اکثر مدینہ میں رہتا ہوں تو محلے کے اکثر لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ صبر. اگر چھیڑنے پہ آپ جواب دیں گے تو زیادہ ستائیں گے. کتے کو بچے پتھر مارتے ہو, کاؤں کاؤں کرتا تو زیادہ مارتے ہیں, اور وہ کچھ نہیں بولتا تو پھر وہ بچے بھی کچھ نہیں کرتے. تو آپ بیٹے صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل میٹھا ملے گا اور یہ ستانا چھوڑ دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 11J نیو کراچی میں رہتا ہوں. میرا نام محمد بشیر ہے. میں یہ اعتکاف کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ ہم لوگ اکثریت میں ابھی جو ہے نا 10 روزہ ایک اعتکاف کے لیے دنیا نکلے گی, تو ہمیں کیا نیت کر کے گھر سے نکلنا چاہیے اور کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے تاکہ ہم مسجد میں بیٹھیں کچھ پا کر واپسی آئیں, ایسا نہ ہو کہ کچھ پانے کے بجائے کچھ کھو کر واپسی آئیں. مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. جو بھی کام کیا جائے اگر وہ جائز ہو وہ کام, تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں. تو اب اگر یہ کام مباح تھا تو اگر مباح کی صورت میں یہ ثواب کا بھی کام بن سکے گا, تو جہاں جہاں جو نیتوں کا محل ہو وہاں نیتیں کی جائیں. فیضان رمضان, فیضان اعتکاف میں کافی نیتیں درج کی گئی ہیں. اعتکاف کرنے والا حسب حال, یہ حسب حال کا مطلب یہ کہ اپنی کیفیت کے مطابق کہ جس کو یہ بجا لا سکتا ہے, وہ نیتیں کر لیں. بعض نیتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں کر, اس کو بجا نہیں لا سکے گا تو پھر نہ کرے. فضل اعتکاف کے شروع میں ہوگا میرا خیال ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے فیضان سنت جلد اول میں ایک باب شامل کیا فیضان رمضان, وہ الگ سے بھی ملتا ہے. اس میں اجتماعی اعتکاف کی 41 نیتیں کے عنوان سے نیتیں دی ہیں, تو ان میں سے حسب حال اپنی کیفیت ضرورت کے مطابق نیتیں کی جا سکتی ہیں. مگر اول تو نیت یہی ہو کہ میں اعتکاف کروں گا. جب چلے تو یہ نیت ہو کہ میں رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے سنت اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں. تصوف کے ان مدنی اصولوں, تقلیل طعام یعنی کم کھانا, تقلیل کلام یعنی کم بولنا, تقلیل منام یعنی کم سونا پر کاروند رہوں گا. روزانہ 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا. ہر اذان اور ہر اقامت کا جواب دوں گا. ہر بار ماہ اول و آخر درود شریف, اذان کے بعد کی دعا پڑھوں گا. روزانہ تہجد, اشراق, چاشت اور ابابین کے نوافل پڑھوں گا. تلاوت اور درود شریف کی کثرت کروں گا. روزانہ رات سورۃ الملک پڑھوں گا یا سنوں گا. کم از کم 7 میں صلاۃ التسبیح ادا کروں گا. تمام سنتوں بھرے حلقوں اور بیانات میں اول تاخیر شرکت کروں گا. رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کو بھی انفرادی کوشش کر کے سنتوں بھرے حلقوں میں بٹھاؤں گا. زبان پر قفل مدینہ لگاؤں گا یعنی فضول گوئی سے بچوں گا, اور ممکن ہوا تو اس نیت خیر کے ساتھ ضرورت کی باتیں بھی حتی الامکان لکھ کر یا اشارے سے کروں گا تاکہ فضول یا بری باتوں میں نہ جا پڑوں یا شور و غل کا سبب نہ بن جاؤں. مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچاؤں گا. مسجد میں نظر آنے والے تنکے اور بالوں کے گچھے وغیرہ اٹھاتے رہنے کے لیے اپنی جیب میں شاپر رکھوں گا. اس طرح کی کوئی تھیلی یا چھاپر رکھ لیجئے اپنے جیب میں, تو کیونکہ معتکفین کے بال جھڑتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کچرا ہو جاتا ہے. جیب میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. ثواب کی نیت سے کچرا اٹھا کر ڈالیں گے چھاپر میں تو اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ تو سارا سال رکھنی چاہیے کہ جو مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کچرا وغیرہ نظر آ جاتا ہے بعضوں کا, تو شاپر میں ڈال دیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اپنے پسینے, منہ کی رال وغیرہ کے آلودگی سے مسجد کے فرش یا دری کو بچانے کے لیے صرف اپنی چادر یا چٹائی پر ہی سوؤں گا. بنیت حیا, سونے میں پردے میں پردہ کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا. سوتے وقت پاجامے پر تہبند باندھ کر مزید اوپر سے چادر اوڑھ لینی مفید ہے. مدنی قافلے میں, گھر میں اور ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. وضو خانہ پہنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں تیل کنگھی وہیں کروں گا اور جو بال جھڑیں گے اٹھا لوں گا. اگر کوئی وضو کے لیے منتظر ہو تو نشست سے ہٹ کر تیل کنگھی کیجیے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا استنجا خانے جانے کے لیے دوسروں کے چپل وغیرہ استعمال نہیں کروں گا, بلکہ چپل چادر تکیہ وغیرہ کسی چیز کے لیے دوسروں سے سوال بھی نہیں کروں گا. کھانا فدائے مسجد میں وہ بھی کھانے کی مخصوص دری پر کھاؤں گا, نماز کی دری پر ہرگز نہیں کھاؤں گا. کھانا کم ہونے کی صورت میں ایثار کی نیت سے آہستہ آہستہ کھاؤں گا تاکہ دوسرے اسلامی بھائی زیادہ کھا سکیں. ایثار کا ثواب بے شمار ہے, چنانچہ تاجدار رسالت مائے نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے, جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. پیٹ کا قفل مدینہ لگاؤں گا یعنی خواہش سے کم کھاؤں گا, اگر کسی نے زیادتی کی تو صبر کروں گا اور اس کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے معاف کر دوں گا. پڑوسی موتقیف کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, اپنے اعتکاف کے حلقے کی نگران کی اطاعت کروں گا, فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کروں گا, استائے بھائیوں کے سامنے مسکرا مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا, کوئی میری طرف دیکھ کر مسکرائے گا تو یہ دعا پڑھوں گا اج حق اللہ سنکا, یعنی اللہ تجھے ہستا بستا رکھے. اپنے لیے گھر والوں, اپنے لیے گھر والوں, احباب اور ساری امت کے لیے دعا ایک کروں گا. اگر کوئی معتکف بیمار ہو گیا تو ممکنہ حد تک اس کی دل جوئی اور خدمت کروں گا. عمر رسیدہ معتکف ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کروں گا. دوران اعتکاف حسب توفیق لنگر رسائل تقسیم کروں گا. ہر معتکف اسلامی بھائی کی خدمت میں درد بھری مدنی التجا کے کم از کم 25 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل یا سنت بھرے مدنی پھولوں کے مدنی پمفلٹ ضرور تقسیم فرمائیں, اور اگر حیثیت ہو تو زیادہ تقسیم کریں. آنے والے ملاقاتیوں کو سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ یا رسالہ یا کم از کم مدنی پھولوں کا ایک پمفلٹ ضرور تحفے میں پیش کیا جائے کہ رمضان المبارک میں ثواب زیادہ ملے گا. بانٹنے میں بد نظمی نہ ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو علم نیت رکھتا ہے وہ حسب ضرورت مزید نیتیں بھی کر سکتا ہے. اگر فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا ہے آپ کو, سائل جنہوں نے سوال کیا, تو میری آپ کو رائے یہ ہے کہ آپ اب بیچ سے فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیے یا کل آ جائیے. تو پرسوں تو 20 تاریخ ہے اور پرسوں ہو سکتا ہے کہ جگہ نہ ملے, 20 تاریخ کو جگہ نہ ملے, اور جو عصر کے بعد آنا چاہتا ہے اس کو تو شاید دھکا کھانا بھی نہیں چاہیے, اس کو بہت مشکل ہے کہ جگہ ملے. دیکھیے 15,000 فارم کی کل تک کی اطلاع تھی کہ وہ بک چکے تھے, اور 15,000 کی تو ویسے ہی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ سارے باب المدینہ کے مختلف اعتکاف کی مساجد کے لیے ہی سارے فارم, تو ضروری نہیں کہ سب نے یہاں کے لیے لیا ہو, لیکن عموماً رخ یہاں کا زیادہ ہوتا ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ 20 روزے کو عصر میں آنے والے کو شاید جگہ نہ ملے, یہ میرا قیاس ہے, کیونکہ چیکنگ کے مرائل بھی ہارڈ ہیں, لائن بھی شاید لمبی ہوگی, تو آپ آؤ گے تو غروب آفتاب آپ کا گلی میں ہو جائے, اگر مغرب گلی میں ہو گئی آپ کی تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. سنت کا اعتکاف جو 10 دن کا وہ نہیں ہو سکے گا, نفلی اعتکاف ہو جائے گا آپ اندر آ جائیں گی, تو وہ بھی آ گئے تو, اور عصر کے بعد تو اگر لائن لگے گی یا نہیں لگے گی, کیونکہ وہ اگر پہلے سے بھر گئی تو لائن لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, معذرت کر لی جائے گی. جو آئے گا ادھر اپنے بیگیج بھی لائے گا, تو بیگیج بھی جگہ گھیرتے ہیں, سامان بھی جگہ گھیرتا ہے, اور چیکنگ تو بھی دیر لگتی ہے, ہزاروں جانوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا کچھ کر ڈالے تو پھر جو نقصان ہوگا وہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں. کہ آپ کے تحفظ کے لیے آپ کو جلدی داخلہ نہیں ملے گا, آرام سے چیکنگ ہوگی, جلد بازی سے بھی نقصان ہو سکتا ہے, جلد بازی کرنا بھی حماقت اور اپنی موت کو دعوت دینا ہے, اسے وہ جلدی کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ جتنا اطمینان سے چیک کرے اتنا آپ سب کا فائدہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سمجھتے ہی ہوں گے میں جو کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جو اسلامی بھائی جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں کہ اگر وہ 10 دن کا اعتکاف عالمی مدنی فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے تشریف لائیں. شاید 3000 کے قریب تو اس وقت معتکف موجود ہوں گے عالمی مدنی مرکز میں, اور اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. مسجد جتنے دیکھیے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے سمائیں گے اتنے ہی لے سکیں گے ہم. زیادہ اگر آپ زبردستی آ بھی گئے تو آپ خود تکلیف میں آ جائیں گے, دوسروں کی تکلیف کا باعث بنیں گے. سونے کی جگہ چاہیے, لیٹنے کی جگہ چاہیے آدمی کو, یہ کہ سارا 10 دن تک وہ ایک جگہ بیٹھ کر تو گزارا نہیں کر سکتا نا. تو آپ بھی جن کو جانتے ہیں ان کو بلا لیں, جو حاضرین ہیں وہ بھی ناظرین ہیں وہ بھی, کہ جلدی چلے جاؤ. اگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا ہے تو یہ آپ کی بہتری کے لیے اور آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے جگہ مل بھی جائے, لیکن یہ احتیاطاً عرض کر رہا ہوں کہ مجھے غالب گمان ہے کہ شاید بھر جائے گا فیضان مدینہ, کیونکہ ابھی پنجاب سے باب الاسلام سے ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے شروع ہو جائیں گے, اور یہ لوگ عام طور پہ جلدی ہی آتے, ایک آدھ دن پہلے ہی آ جاتے ہیں, کافی آ چکے لیکن کم آئے ابھی. ابھی شاید ایک دم ان ٹائم پر بہت زیادہ آئیں گے. کل تک میرا خیال ہے 1200 متقفین نے فارم جمع بھی کروا دیے جو ابھی آئے نہیں ہیں, تو ان کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ فارم کی وجہ سے آپ کی سیٹ بک نہیں ہوگی, ہوائی جہاز نہیں ہے, نہ یہ ہوٹل ہے. ویلو تو پہلو, گجراتی کہاوت ہے, ویلو تو پہلو, نہ جلدی آئے وہ پہلا. تو جو آ کر بیٹھ گیا آپ کا فارم آپ بولو گے جمع کروا دیا تو ہم اس کو نکال نہیں سکتے اللہ کے گھر سے. تو اس لیے آپ نے فارم جمع کر دیا تو بھی, نہیں جمع کروایا تو بھی, آپ جلدی آئیں گے تو جگہ ملے گی, ورنہ پھر معذرت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ تعالی علم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کے خدمت میں میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ غلط کلمات استعمال کرتا ہے. ہوش میں ہے اور مقصد ہوش میں ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ دماغ حافظ صحیح نہیں صحیح ہے, لیکن وہ ایسے کلمات بولتا ہے غصے کے اندر. نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے لیکن غصے میں یہ کلمات بہت ادا کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب تک کیا کلمات بولتا ہے وہ پتا نہ چلے کیا حکم لگے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو غلط لگتے اور وہ کلمات غلط نہ ہوں. ہاں اب یہ جنرل بات ہے کہ جو اللہ یا اس کے رسول کی واقعی گستاخی کرتا ہے, توہین کرتا ہے, تب تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. نماز روزے کی وہ کرے گا بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, نہ ثواب ملے گا, بلکہ اس کے سارے پچھلے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. لیکن بات وہ یہ کہ اللہ اور رسول کو واقعی اس نے توہین کی تو کوئی کفر بکا. اب آپ نے چونکہ یہ مبہم سوال ہے تو اس لیے اس کا جواب حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. وہ کیا بولتا ہے اگر یہ آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس کے متعلق کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان عطاری ہے, میرا تعلق نیو کراچی سے. باپا جان, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ لال ہے مگر آپ کی زلف مبارکہ جو ہے وہ کالی ہے, اس میں کیا راز ہے؟ اس کا راز تو مجھے کیسے پتا چلے گا, اللہ تعالی کی مرضی. سیدی قطب مدینہ کی عمر تو 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی, لیکن ان کی داڑھی مبارک میں بس چندی بال سفید تھے پوری, یعنی کہ سفید بھی تھے اور کالے بھی تھے, سب سفید بھی تھے. اللہ کی مرضی, بعضوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, داڑھی کالی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. چینبور سے بول رہا ہوں, بامبے سے. میرا یہ سوال ہے کہ میں روز مرنی چینل دیکھتا ہوں, لیکن میں جب سوال کرتا ہوں تو میرا سوال ریکارڈنگ ہونے کے بعد مجھے ریٹرن یہاں پہ ملتا نہیں, اور میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا تو میرا ریکارڈنگ کیا ہوا سوال مجھے ملا نہیں. میں کو یہ سوال کرنا ہے کہ میں جب بھی کام کرنے جاتا ہوں, میرا گرین کا بزنس ہے, میں کوئی بھی سودا کرنے جاتا ہوں تو میرا سودا نہیں ہوتا ہے, اور میں نماز روزہ دینی تعلیم سے سب چیز کرتا ہوں, لیکن تو بھی میرا مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے, دونوں بہنوں کے سلسلے سے میرے دونوں بہنوں کے میں رشتے لگاتا ہوں, آتے ہیں رشتے دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں, ان کا بعد میں ریٹرن جواب نہیں آتا ہے, تو اس چیز سے مجھے کچھ راحت دلائیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نسخہ بتائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال نہیں ہے, یہ روحانی علاج کے شعبے سے متعلق آپ کا پرابلم ہے, اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ روحانی علاج والوں نے آپ کا جواب نہیں دیا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہو آپ نے نہ سنا ہو, یہ بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ وقت فکس نہیں ہوتا کہ کس وقت آپ کا جواب ملے گا, اور آپ روز دیکھتے ہوں گے, لیکن اس جس وقت آپ کا جواب جاری ہوتا ہو اس وقت آپ ہو سکتا ہے کہ استنجا خانے میں چلے گئے ہوں, یا گھر میں تو ایسے ہی ہوتا مدنی چینل پر بجلی بھی چلی جاتی ہو, یا نو سگنل آ جاتا ہو اور آپ کا جواب گزر جاتا ہو. تو اس لیے یہ طے نہ کر لے کوئی بھی سائل کہ میرا جواب یہ لوگ دیتے ہی نہیں ہے, کوشش کی جاتی ہے جوابات دینے کی. اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب بن نہیں پڑتا, جیسے مدنی مذاکرے کا سوال تو بہت ہارڈ ہوتا ہے, میرے کو نہیں آتا تو یوں بھی جواب نہیں دے سکتے, یا روحانی علاج والوں کا, جیسے آپ کا سوال میرے اس کا نہیں ہے, مدنی مذاکرے کا نہیں ہے, یہ روحانی علاج والوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرمائے, اس میں آپ کو روزی میں برکت کا ایک نسخہ عرض کرتا ہوں. عشاء کی نمازیں پڑھ کر دو سنتیں پڑھنے کے بعد, یعنی وتر سے پہلے 111 مرتبہ یا لطیفہ پڑھیے, اول آخر 3 بار درود شریف, پھر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے آپ وہ سینے کے اوپر والے حصے پر دونوں ہاتھ پھیر لیجئے, پھر دشک وتر ادا کر لیجئے. اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں گے, ہمیشہ اس کو کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی روزی میں برکت ہوگی, آپ کا یہ جو کاروباری پرابلم ہے انشاءاللہ سول ہوگا. رہا یہ کہ وہ شادی کے اوراد, یہ ابھی میرے کو زبانی یاد نہیں ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کا ورد جو ہے یہ اس میں ہوگا, مدنی پنچ سورے میں ہوگا. پاپا یہ جو بھی سوال ہوا, اسلام بھائی نے جو سوال کیا, تو بعض اوقات یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرا یہ کام بھی نہیں ہوا, یہ کام بھی نہیں ہوا, یہ کام بھی نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا اس کو احساس کمتری یا اس طرح کا نام نہیں دیا جائے گا کہ مطلب جو میرے میں نے سوچا وہی ہو جائے؟ مطلب اس کے متعلق بھی اگر کچھ تربیت فرمائیں کہ اگر ایسی سوچ بنتی ہو تو اس میں خود اعتمادی کیسے حاصل ہو. اصل مسئلہ یہ کہ کام بنانے والی ذات رب کائنات کی ہے. یہ شادی کے وظیفے کے لیے یہ ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد 90 دن تک مسلسل قل ہو اللہ شریف کی سورت پڑھی جائے. 90 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد قل ہو اللہ شریف کی سورت جو 41 بار 41 ٹائم پڑھی جائے. تو جو کما رہا ہے شادی چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کرے. پر عورتیں اگر پڑھیں گی اور ان کے باری کے دن ہیں ایم سی کے دن ہیں تو وہ اس وقت قل کا لفظ نہ پڑھیں, قل ہو اللہ سے قل سے نہ شروع کریں بلکہ ہو اللہ احد سے شروع کریں اور نیت اس کی یہ کریں کہ میں اللہ کی حمد کر رہی ہوں. تلاوت اور قرآن کی سورت کی نیت نہ کریں, یہ تھوڑا باریک نقطہ ہے پھر سمجھ لیجئے, کیونکہ وہ باری کے دنوں میں قرآن کی تلاوت حرام ہے عورتوں کو ایم سی کے دنوں میں. تو اس لیے جب یہ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جو یا دعائیہ آیتیں وہ دعا کی نیت سے حمد کی آیتیں اور صورتیں حمد کی نیت سے پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن وہ اس کی صورت ہے جیسے اب قل ہو اللہ احد میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے اللہ ایک ہے وغیرہ. یہ مگر چونکہ اگر لفظ قل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو ابھی حمد نہیں رہے گی, یہ قرآن متعین ہو گیا کہ یہ قرآن ہے تو اس لیے لفظ قل ہٹا دیں. تو اب ہو اللہ احد سے لے کر آخر تک بھلے پوری پڑھ لیں اور نیت تلاوت کی نہ ہو, نیت حمد کی ہو کہ میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں. تو اس طرح وہ 90 دن میں جو جو ناغے کے دن آئے اس کے وہ یوں کر لے. باقی جب پاک ہے اس وقت بے شک قل ہو اللہ احد پوری پڑھے قل کے ساتھ, ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ ابھی نیچے سے جو سوال ہوا تو رب کائنات کی ذات کام پورا کرتی ہے سب کا, تو اب یہ کہ اپنی دعا قبول نہیں ہوئی بہت دیر لگ گئی, اس طرح بےتاب ہونے کے بجائے اپنے کردار پر نظر کریں کہ ہم بھی آیا اللہ تبارک و تعالی کی کوئی بات پوری کرتے ہیں یا کتنی باتیں پوری کرتے ہیں. اس نے حکم فرمایا کہ پانچوں نمازیں پڑھو, ہم کتنی پڑھتے ہیں, ہم جماعت سے نمازیں کتنی پڑھتے ہیں جو کہ حکم شریعت موجود, روزوں کا ہمارے کیا حال ہے, رکھتے بھی ہیں تو کیا اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں, غیبت سے بچتے ہیں, اس یعنی کہ روزے کو کیا پاک صاف رکھتے ہیں. کیونکہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ یعنی کہ جو غیبت نہ چھوڑے, جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, اس طرح کے مطلب گناہ وہ جاری رکھے روزے میں, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نیکیوں کی بھی حاجت نہیں ہے, ہمارے گناہوں سے بچنے کی بھی حاجت نہیں ہے, وہ تو بے پروا بادشاہ ہے بے نیاز ہے. تو یہ حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے روزے کی حاجت نہیں, بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں, یعنی کہ اعضاء کا روزہ بھی رکھے, ہاتھ سے ظلم نہ کرے, پاؤں سے ظلم نہ کرے, یعنی ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان کسی سے بھی گناہ نہ کرے روزے میں, تو ایسا روزہ کون رکھے گا, ہم میں سے کون رکھتا ہے, بہت دشواری نفس شیطان نے اتنا اثرات ہم پر ڈالے ہیں کہ وہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں. اچھا ایک تو گناہ ہو جاتا ہے, دوسرا یہ قصدن گناہ کیا جاتا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو تو قصدن بھی گناہ ہوتے، پتہ کہ یہ گناہ مگر کیے جا رہے ہیں، کوئی سمجھاتا تو سمجھانے والا بھی اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال یہ کہ اپنے اوپر سوچتے کہ مطلب میں کون سی باتیں اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہوں، یعنی کہ ان مانو کر عملی جامع پہنا رہا ہوں، اور میری مطلب یہ بس کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی. یہ اس طرح سوچے. یعنی دنیاوی مثال یہ کہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ سے کوئی چیز مانگے کہ ذرا وہ تھوڑا لکھنا ہے قلم دے دو تو آپ ٹال دو، بولے ذرا پیٹ دے دو تو آپ ٹال دو، ذرا آپ کو پانی بھر کے دے دو تو بھی ٹال دو گے، یار مجھے سستی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جب آپ اپنے دوست کی یہ باتیں نہیں مان رہے اور آپ کو اب اس دوست سے مطلب پڑا، تو پہلے تو خود ہی شرماؤ گے کہ یار اب بولوں گا کس منہ سے، تو ڈانٹے گا میرے، بولا تو میرے بہت کام کرتا نا جو میں تیرے کام کروں گا. پھر بھی اگر آپ نے بول دیا اور کام اس نے آپ کا نہیں کیا، آپ کی مطلوبہ چیز نہیں دی، تو آپ کو نہ غصہ آئے گا نہ ناراضی کی کیفیت ہوگی، بلکہ اپنے اوپر ملامت ہوگی کہ یار میں کون سا اچھا کام کرتا ہوں جو میرا کام کرے گا. دل میں یہ بات آئی تو یوں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں کون سا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہا ہوں. میں تو اتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، اور اب میں جلدی مچاتا ہوں کہ میں نے جو مانگا وہ دے ہی دے اللہ، میری سنتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرے، اپنی اصلاح کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں جو مانگ رہا ہوں یا ابھی دینے میں تاخیر ہو رہی ہے اس میں میری ہی بھلائی ہے. کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں. آج تک سورہ بقرہ ہے نا، دعا منگے تو پوری نصیب ہے. فیضا نے سنت میں بھی ہے. تم اللہ تبارک و تعالی کی ضرور کوئی مصلحت ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا، میں جو کاروبار میں برکت چاہتا ہوں میری مرضی کی برکت نہیں ہو رہی، کہ میں نے اپنے اوپر اخراجات اتنے بڑھا لیے ہیں، فضولیات اتنے بڑھا لیے ہیں، میرے خرچے میں نے اتنے بڑھا لیے ہیں، سادہ غذا اپنے کو نہیں چلتی، سادہ لباس سے اپنا گزارا نہیں ہے، سادہ مکان میں نہیں رکھ سکتا، مجھے اتنا فرنیچر چاہیے، اتنا ٹپ ٹاپ چاہیے، اتنا ڈیکوریشن چاہیے، پورا نہیں ہوتا، روزی میں برکت نہیں ہوتی. آپ کی حرکت بند ہوگی تو برکت ہی برکت ہے. یہ کھوٹی کھوٹی حرکتیں آپ نے جو پال رکھی ہیں تو پھر آپ کو یہ بکے کے بکے چاہیے فضول خرچیاں کرنے کے لیے. یا اپنی جو ضروریات آپ نے جو اپنے پر مسلط کر لی ہے ذرا اس پر بھی نظر ثانی کرے، ورنہ روزی روزی ہے. میں صحیح بولتا ہوں، اتنے بڑے سانڈ کیسے ہوئے روزی بند ہونے کے باوجود؟ تو پتا چلا روزی بند نہیں ہوئی. آپ کی وہ جو بس حوث جو ہے ہرس ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، ساحل کو نہیں کہہ رہا. ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ کیوں ایسا سوچتا ہے کہ اتنے فضول خرچے کرتا ہے، اور ہو سکتا سدا کے طور پر ہی کوئی کاٹ لگا دی گئی ہو کہ اتنے اتنے تھی گناہ کیا، اب تھوڑی دیر تو بھی تکلیف اٹھا، پیسوں کی کمی، قرضے کا بار، ادھر مال پھنس گیا، ادھر پیسے پھنس گئے، پھر ہوتا ہے مطلب کرائسس جس کو بولتے ہیں، وہ آتے ہیں. تو کیا پتا وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے آئے ہوں. کوتاہیاں تو جیسے ساحل بھی ہے، وہ دیکھ لے اپنے کہ داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی. اچھا نہیں رکھی تو داڑھی منڈانا حرام ہے، اگر رکھی ہے مرحبا. سر کی پوزیشن کیا ہے، سر پہ کیا کیا ہے، کس جیسا سر ہے، مسلموں جیسا ہے غیر مسلموں جیسا، یہ غور کر لے. لباس پر غور کر لے، کون سا لباس پہنا ہے، سنتوں بھرا ہے یا اللہ کے دشمنوں جیسا ہے. آج کل تو اللہ کے دشمنوں جیسا ہی لباس عام ہے نا، تقریباً انہی کا لباس لوگ پہنتے ہیں، آدھے ننگے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اب بولو تو بولتے بولتا ہے. تو اب یہ کہ جب اپنے ہاتھوں ہم نے اپنا بیڑا ڈبو رکھا ہے تو کیسے ابھرے گا، خود کردارہ علاج نیس. تو بارہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا، اس میں بھی اس کا کرم ہوتا ہے، چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 پارا دوسرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اس کے تحت فضل الفاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تو تم پر لازم ہے حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو چاہے وہ تمہارے نفس پر گرا ہو. جو تم مانگ رہے ہو نہیں مل رہا تمہارے نفس پر، یہ گرا ہے بوجھ ہے، تو تمہیں غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن یہی ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو. وہ جیسا کہ وہ غالباً مثنوی شریف کا قصہ ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ایک بار وہ کوئی دھوبی کا گدا جو تھا وہ شاہی استبل میں جا پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ نہیں کسی کا گھوڑا، عام آدمی کا گھوڑا جو کمزور سا تھا، وہ شاہی استبل کسی بادشاہ کے یا گھوڑے باندھے جاتے تھے، پہلے تو گھوڑوں پر سب سواریاں ہوتی تھیں، تو گھوڑوں کے وہ استبل میں جا پہنچا، وہ سارے گھوڑے دیکھے اس نے، بڑے تندرست توانا یہ کمزور بیمار سا. اچھا پھر ان کی مالشیں کی جا رہی ہیں، عمدہ چارہ مل رہا ہے ان کو، بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں، بڑے چمکدار اور لال آنکھیں، کسی کی بھوری آنکھیں ہیں، کسی پر دھبے بنے ہوئے ہیں. یہ تو گھوڑا جو تھا اس کو تو بڑا مطلب ہے کہ احساس ہوا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ میں ایسا مریل، اور یہ تو وہ کیسے ہیں، اس کے دل میں گلا شکوا کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یا اللہ یہ بھی تیرے بندے، یہ بھی تیری مخلوق، میں بھی تیری مخلوق، اور یہ اتنے عیش میں اور میں اتنی تکلیف میں ہوں. خیر وہ اس طرح افسردہ افسردہ گھوڑا جو ہے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ واپس وہاں سے گزرا شاہی استبل سے، تو اس میں سے کچھ گھوڑے تو کم ہو گئے تھے، کسی کی ٹانگ میں سے خون بہ رہا ہے، کسی کی پیٹھ میں سے خون بہ رہا ہے، کسی کی گردن پر خون بہ رہا ہے، پٹیاں لگائی جا رہی ہیں، دوا کیے جا رہی ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، درد کے مارے تل ملا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں. تو یہ گھوڑے کو یہ بتایا گیا کہ یہ جنگ میں گئے تھے، تو کچھ تو وہاں مارے گئے تلواروں سے تیروں سے، اور یہ کچھ بچے کھچے یہ زخمی ہو کر آئے ہیں. اب گھوڑا جو ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں کمزور اور مریض ہی ٹھیک ہوں، یہ تو میں تو سمجھا کہ اتنی خدمت ان کی ویسے ہی ہو رہی ہے, یہ خدمت اسی دن کے لیے ہو رہی تھی کہ ابھی تلواروں اور تیروں کے گھاؤں برداشت کریں گے. یا اللہ میں میرے کو ایسا نہیں بننا ہے, میں اپنا غریب بڑا کمزور مریض صحیح تو سمجھ گئے نا, فٹ پاتھ پر بے خبر سویا ہوا ہے اور سیٹ صاحب کی کار گزر رہی ہے, وہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا, سیٹ صاحب کو مارے دو ہاتھ, بیٹھ جا ہماری گاڑی میں, یا وہ ڈرائیور کی سیٹ چھوڑ دے پیچھے بیٹھ جا اور لے گئے بندوق کی انی پر, 50 کروڑ روپے دے دو. ان کے بچوں سے مطالبہ کیا, بچوں نے ہانا کیا, سیٹ صاحب کو مار کے جنگل میں پھینک دیا. تو اب یہ سیٹ قابل رشک ہے جس کے ساتھ یہ ہوا, یا فٹ پاتھ پر سونے والا بے خبر سویا ہوا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تو جاگ جا سویا ہوا ہے, چل تو بھی ہمارے ساتھ, اس کو کوئی نہیں اٹھاتا, اس کو اٹھائیں گے تو گلے پڑ جائے گا, اس کو کھلانا پلانا پڑے گا. اور سیٹ جو یہ کورا چیک ہے, بلینک چیک ہے, سمجھانے کی ریاض کر رہا ہوں. اب کیا سیٹوں اور مالداروں کا رش کرتے ہو, ان یہ تو بہت بڑی تکلیفوں میں آ سکتے ہیں دنیاوی طور پر بھی. تو اپنے کو جس حال میں اللہ تعالی نے رکھا اس کا شکر ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں. سیٹ سے ہم چڑھتے ہیں کہ یہ عمدہ کھانا کھاتا ہے, مگر کتنے دن کھائے گا, اس کا پیٹ کا ناس, طرح طرح کی بیماریاں اس کو یا تو لگی ہوں گی یا لگنے والی ہوں گی. اور جو سادہ کھاتا ہے اور دل جلاتا ہے وہ پھر سادہ لمبے ٹائم تک کھاتا رہتا ہے, اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ کھانا چب رہا ہے, دانت سلامت ہیں. سیٹ صاحب کے تو مٹھائیاں کھا کے دانت بھی جڑ گئے, شوگر کا مریض ہو گیا ہے, دو وال بھی بند ہو گئے دل کے کھا کھا کے, تو وہ خطرے میں پڑا ہے. ایسے کروڑ روپے اس کے پاس کسی کام کے نہیں, دوا بیچارہ خرید پاتا لیکن شفا نہیں خرید پاتا, کہ شفا مول ملتی نہیں, خریدنے سے ملتی نہیں, بکتی نہیں ہے نا بازار میں شفا. تو غریب کے دانت سلامت ہیں, ہاتھ سلامت ہیں, کھاتا ہے سادہ کھاتا ہے, کھاتا ہے, نیند آرام سے آتی, سیٹ کو نیند بھی نہیں آتی, تو وہ اٹھا جائے گا تو میرے بچوں کو ڈاکو یوں کر دیں گے تو وہ میرا فلاں سودا چل رہا ہے, اور اگر یہ سودا نہیں ہوا تو انقریب مال کا دام گرنے والا ہے, میرا تو بالکل کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. اور ٹیکس کا بہت بڑا پرچہ آیا ہوا ہے, اور اتنا ٹیکس انہوں نے مطالبہ کیا ہے, اب میں کیسے کروں, کس کی سورس لگاؤں, کس کو رشوت دوں, کس کتے کے منہ میں ہڈی ڈالوں کہ میری اس اتنی بڑی ٹیکس کی رقم سے جان چھوٹے. غریبوں کو یہ کوئی لفڑا نہیں ہوتا, کھاتا پیتا ہے, جان مناتا ہے, موج کرتا ہے, تو پھر بھی بیوقوفی کرتا ہے کہ میں غریب ہوں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس مکان نہیں ہے, تو وہ خوش نصیب ہے. جس نے ہم کو یہ فیضان مدینہ کا پلاٹ بیچا, 2.25 کروڑ کا ہم نے پلاٹ لیا تھا, یہ جس پارٹی سے, وہ آدمی جو تھا وہ معذور تھا, اس کو ویل چیئر پر اس کے خادم چلاتے تھے. تو میں نے ایک بار اس کو بولا کہ یار آپ کی زندگی جو کس طرح محتاجی کی زندگی ہے, کسی کام کے آپ نہیں ہیں, یعنی کہ یہ سمجھانتے ہوئے اس کو عرض کیا. میں نے کہا آپ کو کبھی حسرت نہیں ہوتی ہوگی کہ کاش میں یہ پلاٹ نہ ہوتا, میرے پاس مال نہ ہوتا, تو میں ایک مزدور ہوتا, کھاتا پیتا چلتا دوڑتا پھرتا. تو اس نے مجھے کہا کہ واقعی یہ صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ سیٹ بیچارہ معذور تھا, اتنا بڑا 2.25 کروڑ یا آج کے 50 کروڑ, یہ بلکہ یہ میرا خیال 50 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت کا, یہ اب تو ہو گیا یہ ہمارا پلاٹ فیضان مدینہ کا. خیر اب تو بیچنا ممکن نہیں ہے, یہ تو قیامت تک مسجد ہے, بیچنا جائز نہیں ہے. میں مسئلہ سمجھانے کی ریاض کر رہا ہوں کہ اتنا دام بڑھ گیا اس کا, اس وقت 2.25 کروڑ, تو اربوں روپے بھی ہو نا. اب جس کو غذا ہی نہ اترتی ہو, روز 2 انسولین کے انجیکشن لگاتا ہو بےچارا, شوگر کے بارے میٹھا دیکھ سکتا ہوں, کھا نہ سکتا ہوں, اور مزدور ہپ ہپ کر کے وہ منہ میں برفی کے ٹکڑے وہ لڈو ڈالتا ہو, تو اس کو حسرت نہیں ہوگی کاش اس کی جگہ میں ہوتا. کیا کھاتا ہو سکتا, جو پیسے جس کو نے کمائے اب اس کو میں برت نہیں سکتا, اس کو استعمال تو کر نہیں سکتا, نہ مرغین غذا کھا سکتا ہوں. ڈاکٹر نے تیل کا بھی منع کیا ہے, ڈاکٹر نے نمک کا بھی منع کیا کہ بلڈ پریشر ہائی ہے میرا, میں نمک بھی نہیں کھا سکتا, نمک کے بغیر کھانے کا ٹیسٹ نہیں رہتا. کبھی کھا کے دیکھیں نمک کے بغیر کا تو آپ کو کیا گزرتی ہے آپ پر. تو ایسے سیٹھ پن سے تو ملازمت ہی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی تندرست ہو, نا وہ ہے نا کہ یہ ایک کہاوت ہے گجراتی کی, پہلو سکھتے جاتے نریا بیجو سکھتے پیٹے بھریا. پہلا سکھ جان کی تندرستی اور دوسرا سکھ بھرا ہوا پیٹ. تو سیٹھ کا پیٹ نہیں بھرتا نا, تو کھا ہی نہیں سکتا. ایسی بیماریاں بعض اوقات اس کو لگ جاتی ہیں, ہر سیٹھ کو نہیں لگتی, جوانوں کو کم لگتی ہے, بعد میں لگ جاتی ہے عموماً. خیر غریبوں کو بھی بیماریاں لگتی ہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کی ریت کر رہا ہوں کہ ایک طرف وہ سیٹھ جو بےچارا سراپا مرض ہے اور ایک طرف وہ مزدور جس کا پسینہ دے رہا لیکن سوکھی روٹی بھی وہ مزے سے کھا سکتا ہے. تو یہ فائدے میں سیٹ اب ریٹائرمنٹ لے رہا ہے دنیا سے, اتنا بڑے مرض لگ گئے ون قریب کلمہ پاک کلمہ شہادت کی آوازیں گونج رہی ہوں گی, کندھوں میں جا رہا ہوگا. بکری کی ماں کب تک خیر منائیے, بکری جو زیادہ تگڑی ہوتی ہے جلدی کٹ جاتی ہے, اس کی قیمت بکری میں زیادہ آتی ہے اور وہ بڑا گھیرا ہوتا ہے اس کے کٹنے پر. تماشا زیادہ لوگ بناتے ہیں کہ بڑا قیمتی بکرا ہے بھائی, یہ کب کٹے گا بھائی؟ اچھا عید کو کٹے گا, کتنے بجے کٹے گا؟ اوہ ہمارے یہاں تو عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے. ارے آپ فلاں مسجد میں عید کی نماز پڑھیں گے وہاں جلدی ہوتی ہے اور دیکھیں گے اتنا بڑا بکرا کٹے گا, اس کا تماشا تو زیادہ بنتا ہے. اچھا پھر زیادہ تگڑا بکرا ہوتا ہے یا تگڑا بڑا جانور ہوتا ہے, یہ میرا تجربہ ہے, وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا. کمزور جانور جو ہے نا یہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, روح کی جلدی نکل جاتی ہے, اور تگڑے جانور کی روح دیر سے نکلتی ہے اور زیادہ دیر تڑپتا ہے. خاص کر بڑے جانور میں یہ میں نے نوٹ کیا, بڑی دیر تک اس کی جان نہیں نکلتی. تو اس لیے وہ اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا آپ خوش رہیے, کسی کا مال دیکھ کر اپنی جھگی مت گرائیے. اس کے مال پر کتنے ڈاکوؤں نے نظر رکھی آپ کو نہیں پتا, آپ کی جھگی کی طرف سے نکلیں گے تو بھی دیکھیں گے بھی نہیں, اب یہ کٹ فقیر کے پاس کیا ملے گا میرے کو. آپ کی جھگی اچھی ہے, اپنے کٹ فقیر ہی اچھے ہیں, کہ بہت ساری مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں, حسدوں سے بچے ہوئے ہیں, چوروں سے بچے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں سے بچے ہوئے ہیں, مار ڈالتے ہیں. اتنا جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے وہ سکھی ہے, جس کے پاس موبائل فون ہے وہ دکھی ہے, چاروں طرف وہ گن دکھا کے چھین رہے موبائل فون. کیسا ٹینشن ہے, جب یہ رکھتے ہوں گے تو آدھی جان تو نکل جاتی ہے, گئے پھر موبائل فون گیا اس کا ٹینشن, آئے ہی نہیں موبائل فون, تو وہ دیکھے گا ناک کٹے گی اس کے, چلا جائے گا بڑبڑاتا ہوا کہ یار یہ بالکل کنگال ہے کنجوس ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ مال وبال, دنیا میں مال تقریباً یہ وبال ہی بنتا ہے. تو اس پہ حسرت مت کرو, اللہ کی رحمت پر نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے جو کہ یقیناً ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے الحمدللہ. تو یوں ہم غریب تھوڑی ہیں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں چاہے دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی نبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاقب ہے, میں سیکٹر 11 جے نیو کراچی سے وابستہ ہوں, میں 8 کلاس کا طالب علم ہوں. میں اپنے اسکول میں مادنی ماحول بنانا چاہتا ہوں, برائے مہربانی اس کے لیے مادنی پھول ارشاد فرما دیجیے. دعوت اسلامی کام کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو باعمل بنا لے. اب اگر شرارتی ہے, خود بولتا بہت ہے, بک بک زیادہ کرتا ہے, لڑائیاں کرتا ہے, غریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے, تو اسکول سے باہر نکل, دانت توڑ دوں گا تیرے. اب ایسا کرتا ہوں تو وہ کام بیچارہ کیسے کر سکے گا. ایک جنرل بات کرتا ہوں تو اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہوئے مدنی کام کرنے میں آسانی ہوگی, جو شریف اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے دوسرے لوگ بڑے احترام سے ملتے ہیں. جو شرارتی بھی ہوتے ہیں وہ اس کے لئے شرارت کرنے سے عام طور پہ بچتے ہیں کہ یہ بےچارا یہ شریف آدمی ہے, نیک نمازی آدمی ہے, اس کو مت چھڑو. تو یوں اپنے کردار کی ترکیب ہو, آپ جناب سے بات کا انداز ہو, تو کار کریں گے تو اثر کم پڑے گا. آپ جناب سے بات کریں گے مسکرا کر, احترام سے پیش آئیں گے ہر ایک کے ساتھ, یعنی اچھے انداز سے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا اثر بڑھ جائے گا. اور کوئی موقع کی ترکیب سے کوئی ایسی آپ ترکیب بنائیے کہ فیضان سنت کا درس جاری کر دیجئے. اس طرح انفرادی کوشش کے ذریعے ہفتہ وار اجتماع میں سہ بھائیوں کو لے آئیے, جمع کر کے اپنے ذمہ دار کے ماتحت رہتے ہوئے یہ سب آپ نے کام کرنا ہے. اس طرح مدنی قافلوں کی ترکیب فرمائیے, خصوصاً ویکیشن, کہیں دو مہینے کی پنجاب میں جو تین مہینے کی ہوتی ہے ویکیشن, اس میں طلبا فارغ, اساتذہ فارغ, ٹیچرز بھی فارغ ہوتے ہیں, اس میں مدنی قافلوں کا اگر کوئی کرنا چاہے نا تو وہ لائن لگ سکتی ہے. مدنی قافلوں میں اتنے طلبا مل سکتے ہیں, اتنے اساتذہ مل سکتے ہیں, تین تین مہینے فارغ ہوتے ہیں نا, تو وہ بہت مطلب ترکیب بن سکتی ہے. اسی طرح یہ گرمیوں کی ویکیشن, سردیوں کی ویکیشن میں بھی کوئی 12-15 دن غالباً چھٹیاں ملتی ہیں, دو ہفتے کی, کیا بند ہو گئی ہیں سردیوں کی ویکیشن, ہے کہ بند ہو گئی؟ 10 دن کی ملتی ہے, 10 دن کی ملتی ہے, اور شروع کے عام طور پہ دنوں میں کام تعلیم کا کمی ہوتا ہے, تو 2 دن ایڈ کر کے 12 دن کا قافلہ چاہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں سردیوں میں بھی. یا جتنے کا ترکیب بن جائے تو یہ چھٹیوں میں اس کا فائدہ اٹھائیں آپ, اور خوب مدنی قافلوں کی دھومیں مچائیں, اپنے علاقے میں بھی کام کریں. نیکی کی دعوت, علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ بالیغان, اس میں بھی طلبہ کو لایا جا سکتا ہے, جو قریب کے ہوں یا جہاں وہ ہوں رہتے ہوں وہاں کا ان کو مدرسے میں ترکیب بنا دیں, اپنے ذمہ دار سے ملوا دیں, جو ایکٹیو ہوتا ہے نا, جس کو کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو بس یہ کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے, وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک خوشخبری, الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج بعد عصر ایک دارالافتاء اہل سنت کا مرکز الاولیاء میں افتتاح ہو رہا ہے. خصوصاً مرکز الاولیاء والے ناظرین اور حاضرین, اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں, لطیف پلازا پہلی منزل اچھرا لاہور, مرکز الاولیاء, لطیف پلازا پہلی منزل, لطیف پلازا پہلی منزل اچھرا مرکز الاولیاء, اچھرا مرکز الاولیاء, اچھرا مرکز الاولیاء. اور اس کے اوقات صبح 9 سے شام 5, صبح 9 تا شام 5, صبح 9 تا شام 5. صلو علی الحبیب محمد. پیارے بابا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے, میرا تعلق نادرہ سے وابستہ ہوں. میں الحمدللہ ہر دن آفس سے 2 بجے کے بعد ختم ہونے کے بعد خاص طور پر مدنی مذاکرے کے لیے آفس سے فیضان مدینہ آتا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے, راستے میں کوئی رقم یا چیز مل جائے تو کیا کریں؟ ساری بابا جان وضاحت فرما دیں. اس کے کئی مسائل ہیں, جیسے کہ اب یہ نقطہ کہلاتا ہے, لام اور 2 نقطے والا قاف اور توئی اور ہا, لوک اگر اس کو اپنے لیے اٹھایا کہ اپنے رکھ لینے کے لیے یار پیسے پڑے, جیسے عام طور پہ ایک تعداد ہوتی ہے ان کی عادت ہوتی ہے پیسے دے کے, تو اب جو چھینتے ہو تو آسانی سے مل جائے گا, وہ کیوں چھوڑیں گے, تو یہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے اپنے کو ملے نا, کسی سے چھینے تھوڑی, شیطان اس کو یہ لولی پاپ دے دیتا ہے کہ تیرے یار تو نے تھوڑی چھینے کی جگہ دن تھوڑی دکھایا لوٹا تھوڑی ہے, تو یوں وہ اٹھا لیتے رکھ لیتے. اسی طرح کی دیگر چیزیں بھی لوگ اٹھا کے رکھ لیتے, عادت ہوتی ہے. بلکہ مسجد میں یہ حال ہے, کیونکہ وہ نہیں ایک موتقیب کا میں نے بتایا, ہو سکتا ہے ہوں وہ, تو وہ اسٹیل کی انگوٹھی پہنی تھی, نگ بھی تھا اس میں کوئی, شاید کوئی عقیق تھا شاید, یا نہیں فیروزہ تھا میرا خیال یا جو بھی تھا, تو وہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے لوہے کی انگوٹھی, تو انہوں نے کہا کہ میرے کو تو یہ ملی ہے, تو میں نے یہی مسجد میں شاید ملی تھی, کہہ رہے تھے ملی تھی, میں نے اٹھا کے پہن لی. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی لقطہ تھا جس کی ہے اس کو دینی ہوگی, اب اپنے لیے اٹھائی, جیسے کوئی چیز کسی کی گری ہوئی اپنے لیے اٹھا لی, اب احساس وغیرہ یہ کیا کیا, اب واجب ہے کہ اس کا مالک تلاش کرے, مالک تلاش نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, تو مالک تلاش کرے. جب امید قطعہ ہو جائے, امید ختم ہو جائے مالک کے ملنے کی, اتنا ڈھونڈا اس کو, تب جا کر اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ لے یا دوسرے فقیر کو دے دے. اور اگر اپنے لیے نہیں اٹھائی ویسے اٹھا لی پھر وہیں اگر رکھ دی تو بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ لقطہ جو ہے نا, یہ لوگ عام طور پہ وہ بس پرایا مال اپنا کر کے وہ رکھ لیتے ہیں. نہیں, یہ چپل رکھے ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں, تو اس کی مرضی ہے, یہ پہن کے چلتے بنتے ہیں, یہ تھوڑی آپ کا تھوڑی ہے, ارے موتقی کو ہوگا کہ نمازی کہوں گے, تو یہ اس طرح جو چپل رکھے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو یہ پہن کر اس طرح بغیر اجازت چلا جانا استنجا خانہ میں, یہ جائز تھوڑی ہے, ناجائز ہے. کسی کی چیز میں تصرف کرنا, استعمال کرنا اس کا بغیر اس کی اجازت کے, بلکہ چپل کی تو اجازت بھی نہ مانگی ہے, کہ میرے جیسا جو آدمی ہوتا ہے وہمی قسم کا, وہ تو پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے چپل کو پہنے, کہ پتہ نہیں استنجا خانے میں کیا کیا اس پہ ڈال کے آئے گا. عام طور پہ احتیاط کا دور ہی نہیں ہے نا, وہ استنجا وغیرہ کرتے ہیں تو پانی سے پاؤں بھی رنگ لیتے ہیں اور اپنے چپل بھی رنگ لیتے ہیں, اتنا پانی بہاتے ہیں گندا پانی, تو میں تو میرے کو تو مزہ ہی نہ ہو جب تک چپل دھو نہیں. تو اس لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ سوال بھی نہ کریں, اپنے چپلوں کی ترکیب رکھیں, اپنے چپل پہن کے استنجا خانے میں تشریف لے جائیں, دوسرے کا ہے تو دوسرے کا نہیں پہنے اپنا ڈھونڈے کہاں گئے. تو بغیر چپل کے بھی استنجا خانوں میں نہ جایا کریں, خصوصاً یہاں پر پانی بہت بکھرا ہوا ہوتا ہے گندا, بھیڑ میں اندر بکھرا ہوا ہی ہوتا ہوگا, اور یہ کہ یہ تنفیر عوام کا باعث بھی لوگ باتیں کریں گے کہ ننگے پاؤں چلا گیا لے, اب گندے پاؤں لے کر یہ مسجد میں آ جائے گا, تو گناہوں کے دروازے کھلیں گے. تو بہرحال لے کے کسی کی چیز اٹھاتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے, اور پھر یہ کہ یہ لقطہ جو ہے اس کا ڈھونڈے, اب اس کا مالک ڈھونڈنے کا طریقہ جہاں سے ملا, مثلا وہاں لکھ کر لگا دے, آپ کی دکان پر کوئی بھول گیا تو دکان پر لکھ کر لگا دے کہ بھئی کچھ چیز ملی ہے یا کوئی رقم ملی ہے تو اس کی نشانی بتا کر لے جائیں, یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. ورنہ آپ لکھیں گے کہ مجھے 5,000 روپے ملے تو کوئی بھی میرا بھائی آ کر بولے گا کہ میرے گر گئے, آپ کیا کرو, تو کچھ رقم ملی ہے نشانی بتا کر لے جائیں, تو وہ 5 بولے تو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مالک ہے تو دے دیں, کم زیادہ بتائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اس طرح کوئی بھی چیز ملے تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑا بہت آزمائش ہوتی ہے اعتکاف کے بعد, جو ہے نا لوگ اتنی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, چپل تو اتنے جمعرات کو بھی چھوڑ جاتے ہیں لوگ کہ ان کے ملتے نہیں ہیں, یا اپنے بےچارے مکس ہو جاتے ہیں, تو یہ شریف لوگ ہوتے ہوں گے دوسرے کا نہیں پہنتے بےچارے, پہننا بھی نہیں چاہیے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے. تو ڈھیر سارے چپل, یہ کہ اعتکاف میں تو چادریں, تو تکیے, تو بعض چیزیں ایسی ہوتی جو اب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, حالانکہ اس کی قیمت بنتی ہے. ہاں جو بے قیمت چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں, یا راستے میں ملے کہ رسی کا ٹکڑا ملا مثال کے طور پر, یا کپڑے کا چیچڑا ملا جس کو پھینکنے کا رواج ہے لوگ پھینک دیتے, تو ایسی چیز اٹھانے میں یہ نقطہ نہیں, یہ استعمال کر سکتے. یہ ہمارے ملک کا عرف, باہر ملکوں میں تو فریج بھی پھینک دیتے ہیں بعض اوقات, کباڑ, صوفہ سیٹ, یعنی اتنی لاکھوں روپئے چیزیں لوگ پھینک دیتے ہیں عرب ممالک میں, میں نے دیکھا ہے گدے لے, تکیے, بہت بہت چیزیں پھینکتے ہیں, برتن, ان کی فیشنیں بدل جاتی ہیں تو برتن اٹھا کے پھینک دیا, ان کو نیا قالین لینا ہے کارپیٹ تو پرانا کارپیٹ لپیٹ کے ڈال دیا کچرا کنڈی میں. تو اس طرح کا ہوتا ہے وہاں نظام کہ ہمارا اگر کباڑی یہاں سے پہلی بار جائے تو شاید بے ہوش ہو جائے دیکھ کے, یہ لاکھوں روپے کا یوں سامان یہ پڑا ہوا ہے. میں وہاں ہے, میں کیا کوئی تین ڈبے جمع کرتا ہوں زنگ آلود, اس کو بیچتا ہوں. ہمارے تو ٹوٹے ہوئے کانچ بھی بک جاتے ہیں, وہاں پوری بوتلیں ڈال دی جاتی ہیں سائڈ میں اور یہاں ٹوٹے ہوئے کانچ بکتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کا ماحول پاکستان کا یہ ہے. وہاں ایسی چیز واقعی جس نے پھینک دی, پھینکنے کی جگہ ہے اس کی, راستے میں پھر بھی امکان ہے کہ کوئی رکھ کر ابھی گیا ہوگا اور اٹھا کے لے جائے گا. میرے بھائی بھی تو بہت رہتے ہیں نا, دیکھتے ان کا بھی نہیں پھینک سکتے, تو اس لیے وہ جو پھینکنے کی جگہ ہے مخصوص ہے وہاں, وہ کچرا کنڈی کا وہاں ڈبا, وہ پہیے والی کچھ گاڑی ہوتی ہے بڑی سی, تو اس پہ اس کے قریب رکھ دیتے ہیں جو چیز پھینکنی ہوتی ہے نا. تو یہ قرینہ واضح ہے کہ یہ چیز پھینکی گئی ہے. اب یہ چیز اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کے لیے لقطہ نہیں کہ اعلان کرے اور پھینک کر کے آپ دینے جاؤ گے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو آپ کو بولے گا میں اپنے دماغ کا علاج کروں اس کو کرے گیا, یا تو کرایہ اتنے مہنگے, اتنا سا کمرہ ہم کہاں کا رکھے, اس کو بیچنے کہاں جائیں, اس کو وہاں بھی پرانا سامان بکتا ہے لیکن کوڑیوں کے دام, اور آنے جانے کرایہ شاید اس سے زیادہ لگ جائے, مینٹیننس وہاں بہت مہنگی ہے, کاریگر بہت مہنگا ہے, تو مینٹیننس کروانے جائے تو اس سے تو نیا بولے گا ہم کو سستا ملے گا, اٹھا کے پھینکو تو پھینک دیتے. مجبوریاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی کہ کریں کیا بےچارے, اگر ڈیوٹی یعنی کہ وہاں کی نوکری ختم ہو گئی, اب یہ سارا سامان ہے ہوائی جہاز میں تھوڑی لا سکتا ہے, اب مجبوری ہے اس کی, تو یوں بھی وہ اس طرح ہوتی ہے وہاں ترکیب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پاپا اس میں اس طرح بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر مجھے ہزار روپے کی ضرورت ہے اور کہیں سے ارینج نہیں ہو رہے, اب وہ راستے میں گزر رہے تھے کہ اچانک کہیں سے لڑکتا ہوا مطلب وہ ہزار کا نوٹ نظر آیا تو ایک دم اٹھا لیا کہ واہ کرم ہو گیا, کرم ہو گیا, کچھ اور مانگتا تو. یہ کرم نہیں ہے, امتحان ہے, یہ آپ کے لیے نہیں آئے, آپ کو امتحان میں ڈالنے کے لیے آئے کہ اب تم جنت پہ ہاتھ رکھتے ہو یا ہزار روپے پہ ہاتھ رکھ کر جہنم کی آگ پہ ہاتھ رکھتے ہو. کرم سمجھنا بھی مطلب بہت خطرناک ہے, جہالتی ہے اور کیا مسئلہ پتہ نہیں ہے, تو یہ کرم نہیں ہے. وہ مالک کو دینا پڑے گا, اس کے اپنی نیت سے اگر اٹھا لیا پھر تو واجب ہو جائے گا کہ اس جگہ رکھ نہیں سکتا ہوں, تو ڈھونڈے مالک کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کر رہا ہوں, جو باپا کا مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا اس میں جب باپا واقعہ سنا رہے تھے, اس وقت میری بھانجی گھر پہ بہت شدید رو رہی تھی, اس کو بہت تکلیف تھی, تو پچھلے آدھے ایک گھنٹے سے وہ رو رہی تھی, اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی اور پورا گھر ہمارا بہت پریشان تھا. ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے, لیکن اچانک جب میرے ذہن میں آیا اور میں نے باپا کا مدنی مذاکرہ لگایا اور آواز میں نے لاؤڈلی کھول دی, اور آپ یقین کریں کہ وہ بالکل پرسکون ہو گئی اور بالکل اتنے سکون سے سو گئی جیسے اسے کچھ بھی نہیں تھا, اور اب تک وہ بڑے سکون سے سو رہی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا على الحبيب صلى الله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بتائیں کہ کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, بھتیجا ہے یا بھانجا ہے, یہ میرے پاس آئے اور غلطی بھی اس کی ہے تو اس کے پاس منانے کے لیے کیسے جائے؟ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس آئے, میں اس کو دیکھوں, تو اس کو منانے کے لیے کیسے جائیں؟ اور غلطی بھی اسی کی ہے, اور اگر اس کو منانے کے لیے گئے تو دوبارہ وہی غلطی کریں جو پہلے کی تھی. رہی میں رہنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی تو پیریڈ تو ہو. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ انشاءاللہ اس کی معلومات کرتے ہیں اس طرح کے سوالات کی کہ کب تک منع ہے. واقعی بعض رشتے دار دھکے مار کے نکال دیتے ہوں گے کہ تو دفاع ہو جاتے, ہم نہیں ملنا چاہتے, کیوں آئے ہمارے پاس؟ ایک بار بول دیا نا جاؤ, آئندہ اپنی شکل مت بتانا, تو پھر بھی کیا قدموں میں گرے ہو. تو اس لیے انشاءاللہ معلومات کریں کب تک منع ہے, آخر انسان کی بھی عزت ہے نا. ماں باپ کے اپنے احکام ہیں, لیکن ہر رشتے دار کے وہی احکام تو نہیں ہو سکتے نا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معلومات کر لیں گے ہم, تو پھر آپ کو انشاءاللہ عرض کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام محمد عامر اتاری, میں بلوچستان میں رہتا ہوں. آپ کے بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں کے گھروں پر دیکھا ہے نال پاک سجا ہوتا ہے اور لوگوں کے جیب پر بھی نال پاک ہوتا ہے, یہ نقشہ کہاں سے ملا ہے؟ اس کا کچھ رہنما فرمائیں. یہ نالے پاک کا نقش جو ہے یہ مختلف کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے, اس کو نقش بھی بنائے ہیں کہ بہت پرانی صدیوں پرانی کتابوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں نقش, اور اس کے فضائل بھی فتح رضویہ شریف میں بھی اس کی کافی تفصیل ہے نالے پاک کے نقش کی. اس کے مطابق یہ ہمارے ہم نالے پاک کے نقش کو الحمدللہ عام کرنے میں دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے, ورنہ کروڑوں مسلمانوں کی شاید اس طرف توجہ ہی نہیں تھی. الحمدللہ بہت برکتیں بہت برکتیں اس کی. میرے پاس ایک بار ہوائی جہاز میں ایک پیسنجر بیٹھا ہوا تھا جس کو میں جانتا نہیں تھا, پتہ نہیں کس طرح اس سے بات چیت ہو گئی, تو اس نے یا میرے پاس نالے پاک لگا ہوگا اور کوئی بات چلی ہوگی, تو اس نے مجھے اپنا دکھایا نالے پاک کا کارڈ, شاید ہمارا ہی تھا, تو یہ کارڈ اس نے دکھایا. بولا کہ میں ایک بار سفر میں تھا کہیں اور کسی نہر کو عبور کر رہا تھا یا بارشوں کی وجہ سے کوئی پانی کا بہت بڑا بھر گیا تھا گڑا, تو میری کار چلتے چلتے پوری اندر ڈوب گئی اور میرے جیب میں نالے پاک تھا. الحمدللہ بولا اس کی برکت سے وہ کار بس وہ اچانک بالکل ابھر گئی اور چل پڑی, حالانکہ پوری ڈوب گئی تھی. بولے یہ اس نے اپنا قصہ کو اس طرح کا بتایا تھا. تو نالے پاک کی بہرحال بہت بڑی برکتیں. کسی نے بتایا تھا مجھے کسی عیسائی بہن کے تعلق سے, پھوپھی کے بارے میں شاید, کہ اس کو ایسا پھوڑا ہو گیا تھا کہ بس وہ آپریشن ہی ہونا تھا غریباً اس کا, تکلیف بہت شدید تھی اس کو, تو اس نے اس پھوڑے پر نالے پاک کا نقش رکھا کپڑے میں لپیٹ کر یا جس طرح بھی اس نے رکھا ہوا, تو اس کو سکون سے نیند آ گئی. پھر جب اٹھی تو پھوڑا غائب تھا. یہ الحمدللہ نالے پاک کا نقش بہت بابرکت ہے. اعلی حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی مال میں نالے پاک کا نقش رکھ دیا جائے تو چور بھی چوری نہیں کرے گا سامان کو. آپ کے اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں سگتار عبدالرؤف شاہ تاری قادری کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں اور اس وقت میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. میں نے باپا جان کے مدنی مذاکرہ والدین کے بارے میں سنا تو دل لرز تھا. اب میرا سوال باپا جان سے یہ کہ باپا جان نے فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بہت باتیں کی, اس طرح میرا ذہن بن گیا اللہ بندہ. اب میرا باپا جان سوال یہ کہ کسی شخص ایسے شخص ہے کہ جس کا ماں وفات ہو چکی ہے, اب اس کا بچپن وفات ہو چکی ہے, اب اس کو پتا ہی نہیں, اپنے ماں کے قبر بھی پتا نہیں ہے, اب اپنی ماں سے کس طرح معافی مانگے؟ یعنی اب ماں کی جو قبر ہے وہ بھی پتا نہیں ہے کہ کدھر ہے قبر, بچپن میں فوت ہو چکے ہیں, پتا ہی نہیں ابھی کیا, کس طرح اپنی ماں سے وہ معافی مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کی پوزیشن بالکل ویک ہے. سو ماں باپ کا ہاں ہاں وہ حصہ لے ثواب کے اس کو لیے نماز کے احکام. ماشاء اللہ آپ کو احساس ہوا, بہت اچھی بات ہے. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 354 پر حدیث نمبر 16 بیحقین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک انتقال ہو گیا, کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. اب آپ کی ماں فوت ہو گئی ہے اور آپ تو اس وجہ سے اب تشویش نہ فرمائیں, اپنی خطاؤں کی اللہ تعالی سے معافی بھی مانگیں اور اپنی ماں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں. ذہن نصیب عیسیٰ علیہ ثواب بھی کریں, کوئی ثواب جاریہ کی ترکیب بھی فرما دیں, اللہ نے دیا ہے تو مال. ہاں قبر یاد ہونا ضروری نہیں ہے, تو حدیث شریف میں قبر کا نہیں لکھا, وہ دعائے استغفار کرتا رہے, اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے, یا اللہ میری ماں کی مغفرت کر دے. دعائے استغفار کیا ہے؟ یا اللہ میری ماں کی مغفرت کر دے. بے شک یوں کہ یا اللہ میری ماں کی بے حساب مغفرت کر دے, میری ماں کو بے حساب بخش دے. یا اللہ مجھے اور میری ماں کو بے حساب بخش دے. یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بے حساب بخش دے. یا اللہ مجھے, میری امی جان, میرے ابو اور ساری امت کی مغفرت فرما. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدیق عطاری لودھراں پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، باپا جان نئے مبلغین اسلامی بھائی جب درس و بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، بعضوں کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں اور وہ درس و بیان کرنا ہی بند کر دیتے ہیں، باپا اس بارے میں مبلغین کی رہنمائی فرما دیں کہ گھبراہٹ محسوس نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو رحمت اللہ تک سلام کہتے ہیں، ہمارے ماحول میں بعض ذمہ داروں نے شروع کیا ہے تو اب یہ کہ عادت پڑ گئی ہے، اچھی بات ہے، لیکن السلام علیکم کہیں گے 10 نے کیا، وہ رحمۃ اللہ بڑھائیں گے تو 20، وہ برکاتہ کہیں گے تو 30. تو یار کچھ ایسا کرو نا کہ زیادہ نیکیاں ملیں، حریص بن جاؤ، لالچی بن جاؤ نیکیوں کے. تو وہ رحمۃ اللہ بھی جب کہہ رہے ہیں وہ برکاتہ کہنے کی بھی عادت ڈالیے. کہیں ایسا نہ ہوگا جو بےچارے معلومات کی کمی کی وجہ سے سمجھے سلام اتنا ہی ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ نماز میں اتنا ہی ہے نا سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں وہ برکاتہ نہیں کہیں گے، نماز میں اپنی کاریگری نہیں کریں گے، یہاں کاریگری نہیں. حدیث شریف میں وہ برکاتہ کا صیغہ بیان ہوا ہے اور 10 نیکیاں مزید بڑھتی ہیں اس سے. تو نیا مبلغ اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، خود کپ کپاتا ہے تو پھر یہ ہمت ہار جاتا ہے. اس طرح کا سوال کیا ہے تو شروع میں تو کپ کپاٹ ہوتی ہے بازو کا، بلکہ اکثر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جھجک اڑ جاتی ہے. یعنی شروع میں جب میں نے بیان کیا تھا سب سے پہلے زندگی میں مذہبی بیان اپنے یہ فضول خرچی کے عنوان پر، میں نے بس وہ پڑھ کر بیان کیا تھا تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مقالہ فضول خرچی کے متعلق تھا. تو وہ پڑھتے پڑھتے میں نے یوں خالی پبلک کی طرف دیکھا تو میرے تو حالت خراب ہوئے، میں کیسے بیان کروں، ایک دم بس گھبرا گیا. تو یہ ہوتا ہے شروع میں، ایسا ہوتا ہے. ایک بار وہ پرانی بات ہے کہ کسی نے بولا کہ ایک ڈی ایس پی آپ سے ملنا چاہتا ہے. ڈی ایس پی نام تو سنا تھا میں، سمجھا اپنے پہاڑ جتنا ہوگا، جھاڑ جتنا ہوگا، کیا ہوگا. بہت بڑا افسر ہے ڈی ایس پی، پولیس کا افسر. تو میرے اوپر روپ تھا اس وقت، بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، دعوت اسلامی کے یوں کہوں گے جیسے زیادہ سال نہیں ہوئے ہوں گے. اب وہ ڈی ایس پی آیا، سادہ لباس میں تھا لیکن پتا تھا کہ یہ ہے ڈی ایس پی. میری حالت خراب تھی، ایسی کپ کپاٹ ہو رہی تھی کہ ایسے بات نہیں کر پا رہا تھا. یہ پتا نہیں اس پر ظاہر ہوا ہے نہیں ہوا، میرا خوف اپنے آپ کو سنبھالا بہت، لیکن بہت کپ کپی تھی. یہ شاید مجرم بھی یوں ہی پکڑے جاتے ہوں گے، پولیس جب روک دکھاتی ہوگی نا تو سارا اگل دیتے ہوں گے خوف کے مارے. قدم بڑھتا اس لیے کہ یہ افسران جو ہوتے ہیں پولیس کے، یہ ان کی کوئی مطلب ہوتا ہوگا، یہ کہ جو دوسری ڈگریاں اور یہ تجربے جو ہوتے ہیں نا اس میں پیمائش بھی ہوتی ہوگی. پولیس کی بھی ایسا ہوتا ہے کہ قد آپ نے دیکھے ہوگا، اتنے اتنے پولیس ہمارے نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں، قد افسر کا قد اتنا ہو، کمر اتنی ہو، یہ پیمائشیں ہوتی ہوں گی. تو قد اس کا اچھا تھا، وہ روب نہیں ہے، وہ موٹا تازہ نہیں تھا، نارمل تھا. لیکن ڈی ایس پی کہا گیا تھا، ڈی ایس پی نہ پتا نہ کہا گیا ہوتا تو نہ ڈرتا میں، تو کہا گیا تھا. تو پھر اب پوزیشن یہ کہ صدر یا وزیر اعظم یہ ملنے آئے تو وہ کانپے تو کانپے، ان شاء اللہ میں نہیں کانپوں گا. انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اب ایسی وہ ذہن ایسا بن گیا، یہ جب اب اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا تو اب یہ بڑے بڑے آتے ہیں تو اب یہ بازو کا دیکھا یہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. الحمدللہ میں نارمل ہوں. تو اسی طرح بیان کرتے ہوئے کہ اب پہلے تو وہ تھوڑے سے مسجد میں اتنے سے تھے، اس میں یوں دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی. اب اس کے بعد تو الحمدللہ لاکھوں میں بیان کا موقع ملا، اب شاید کروڑوں میں موقع مل رہا ہو دنیا بھر میں، اب کپ کپی نہیں ہے. تو اس طرح مبلغ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ روب اڑ جائے گا آپ کا, جھجک اڑ جائے گی اور مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے, یہ ان کی بھول ہے. حالانکہ پاپا وہ مجرم بھی عادی ہو جاتا ہے مجرم کرتے کرتے, تو ہم جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا اس کی نیکی کی دعوت دینے کی عادت اور بیان کی عادت پختہ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اپنے نہیں مجمع لگاتے ہیں, سلاجیت والے سلاجیت بیچتے ہیں, دوائیں بیچتے ہیں اور ان کو مجمع لگاتے ہیں کہ دیکھیں کہ اکثر تو منہ پھٹ ہوتے ہیں اس میں, تو سب بول رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کا آدمی کو سن رہا ہوتا ہے, بالکل یہ نہیں ایسے سے کرتب کر کے دکھا دیں گے آدمی شرما جائے. یہ بسوں میں چل جاتے بابا, ایک بار ایک مجمع لگا کے بیٹھا تھا, یہ پبلک کو جمع کر کے ان کے ٹیکٹ ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا, کر کے یہ بیٹھ گیا کیا کپڑے پہنے ہوئے اور ایکشن کرنے لگا ہوا سمجھے, بڑے استنجا کی میں حیران ہو گیا. تو یہ کیا اس طرح لوگ, میں نیا نئی چیز ہے نہیں جو گرکلا ہو گیا, یہ پورا گرکلا کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, وہ قصہ سناتے ہیں, پھر وہ نکالتے ہیں تھیلی میں سے کمپنی کی مشہوری کے لیے. یہ دام ہے, ہول سیل دام میں آپ کو دے رہا ہوں. اتنا بےچارے بات ہوگا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اب کمپنی کیسی, کمپنی رجسٹر ہوتی بھی نہیں ہے, یہ کمپنی گھر میں بناتے ہیں اپنے, اور کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ دام رکھا ہے. اب دکان پہ جاؤ تو اتنے کا ملے گا. تو خیر سب جھوٹ بولتے نہیں بولنا, لیکن پتا کہ ہر جگہ تقریباً اب جھوٹ تو بولتے ہی ہیں. اسی طرح یہ جو دنیاوی طور پر ایم این اے بننا ہے, کونسلر بننا ہے, تو ایم پی اے بننا ہے, وہ بھی تو سینکڑوں ہزاروں کے سامنے تقریریں کر ہی رہے ہوتے نا اپنی سیٹوں کے لیے. دنیا بھی تقریریں بھی لوگ کرتے ہی ہیں. یہ بھکاری جو آدھی بھکاری ہوتے ہیں وہ کیسے ایکشنیں کرتے ہیں اور بلا تکلف ایسے بولتے ہیں, جان جان کے روتے ہیں, رونے جیسی شکلیں بناتے ہیں, اپنے آپ کو معذور بنا کر یوں یوں کر کے یوں بھیک مانگتے ہیں, ایک کڑاک کر کے اس کو گھوسا پڑے نا پیٹ کے تو سارا سیٹ ہو جائے اور یہ لڑنا شروع کر دے, ساری معذوری ختم ہو جائے. یہ دیکھتے یوں لنگڑا کر چلتے ہیں, پھر یہ کہ جب کام ہو جاتا ہے نا بعض بار دور چلے جاتے ان کو لگتا ہے کوئی دیکھتا نہیں, تو میں نے یاد پڑتا میں نے دیکھا ایسا ہوگا, یہ بالکل نارمل چل رہے ہوتے ہیں اپنے بازو جو لنگڑا کے آ رہے ہوتے ہیں. آج کل اس طرح کے وہ جو فنکار بہت مطلب بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے, پیسے بٹور رہے ہوں گے. یار یہ سب کر جاتے ہیں اور یہ نیکی کی دعوت دینے والا, امر بالمعروف کرنے والا, اللہ کی طرف بلانے والا, مسجد اور تحریک کا درد رکھنے والا, ایک دو بیان میں ہی ٹھنڈا ہو کے گھر بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہوگا. شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے, انشاءاللہ ہم نہیں گھبرائیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تو اپنے بیان جاری رکھیے, درس جاری رکھیے, جس میں جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لائیے. نیکی کی دعوت تو بالکل ہی مشکل ہو جائے گی, اللہ کے دور میں داری نہیں بن سکیں گے پھر, وہ عوام کے سامنے آپ کو جا کر ان کی دکان پر یا دروازے پر جا کر بیان کرنا ہوتا ہے مختصر سا. یہ سب بنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ابھی بچوں کو اپنے والدین کے بارے میں بتایا کہ والدین کا ادب کریں. بابا بعض بچے اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کو, جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کے بارے ان کو عجیب عجیب الفاظ کہتے ہیں. بعض تو یہ تک کہتے ہیں کہ پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور تم اب تک یہ معاملات کر رہے ہو, اس کے بارے میں فرمائیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ بچے قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے نہیں کہہ سکتے, یہ بڑے بچے ہوں گے جوان اور غالباً شادی شدہ. کنوارا نہیں بولے گا کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کروائیں گے, کنوارا ترکیب رکھنے کی کوشش کرے گا ماں باپ سے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, باقی اپنے کیا کیا کر سکتے ہیں, شادی کیسے ہوگی, شادی کے بعد تو کون میں کون. پھر قبر میں پاؤں لٹکا دیتے ہیں, پورا گاڑ بھی دیتے ہیں بعض تو, تو قبر میں پاؤں لٹکانا کہنا یہ کہ بس مورا استعارہ ہے اس سے کہ موت قریب آ گئی ہے. تو اب ایسا ماں باپ کو کہنا کہ آپ کے پاؤں قبر میں تمہارے پاؤں قبر میں لٹک گئے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں داڑھی نہیں بڑھاتے ہیں, یہ دل آزار انداز ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں بولوں اپنے لیے کہ بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں قبر میں پاؤں لٹک گئے ہیں, اگر کوئی مجھے بولے گا اوئے بوڑھے اب بس بھی کر, ایک تو تیرے قبر میں پاؤں لٹک گئے تو پھر بھی بولتا چلا جاتا ہے کیسا دل دکھے گا انڈر اسٹوڈینٹ. تو اسی طرح کسی بوڑھے کو ہم اوئے بوڑھے کہیں گے تو بھی دل دکھے گا, کسی نابینا کو ارے اندھے الگ ہے اندھا کہیں گے دکھے گا دل. تو اس لیے مہذب الفاظ میں ہی بات کی جائے گی, ماں باپ کو اگر اس طرح کہے گا تو یہ دل آزاری ہے ماں باپ کی اور جہنم کی حقداری ہے, اس لیے اس کو توبہ بھی کرے اللہ سے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگے اگر ایسا کہا ہے یا اس طرح کے جو بھی الفاظ کہیں دل دکھانے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے 30 دن کا اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم 3 اسلامی بھائیوں نے خدام الحجاج میں جانے کے لیے 1 اسلامی بھائی کو پیسے جمع کروائے تھے, جبکہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم حج اور عمرہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس اسلامی بھائی کو کم بیش 1 سال ہو گیا وہ اسلامی بھائی گم شدہ ہے, وہ ہمارے نہ پیسے دے رہا نہ اس سے کوئی رابطہ ہے. آیا کہ یہ ہمارے پیسے اب یہ رائے خدا میں خرچ ہوئے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین. ظاہر ہے کہ یہ جس نے بھی کیا اگر اس نے واقعی اس کو لے کے بھاگ گیا ہے تو وہ تو گناہگار ہوا, صبر کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا. اب یہ بتائیے کہ انہیں میں آپ کو پوچھوں گا نہیں, صبر کتنا کس نے کیا وہ خود غور کرے. اب اس کو 2 ٹکڑے گالیاں دی, میرے پیسے کھا گیا, پیسے لے کے بھاگ گیا, چور ہے یہ وہ ہے, آئین ممکن ہے بیچارہ مر ہی گیا ہو اور اس کی نیت خراب نہ ہو, یا ممکن ہے کہ وہ خود کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو جس کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا ہو, نیت خراب نہ ہو اس کی, کوئی ایسا اس پر آفت آ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہ دے پا وہ بیچارہ غائب ہو گیا ہو, یا کہیں اس کو کوئی اٹھا گیا ہو کسی قید میں ہو, اور وہ کیسے دے گا آپ کو, دینا تو چاہتا ہو نہ دے سکتا ہو. ہزار صورتیں بن سکتی ہیں, آدمی اگر اس نے زن کا جام پیے تو نشہ چڑھے گا نا, اس نے زن کا جام پی کر مدن ہی نشہ, تو انشاءاللہ اس نے زن کے بہت سارے پھول کھلیں گے. مگر ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں, 2 ٹکڑیاں گالیاں دیتے ہیں, ان کے خاندان کے خاندان کو برباد کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, پھر جا کر بولتے ہیں ہم کو اجر ملے گا کہ نہیں. تو بعض اوقات چور سے زیادہ گناہگار وہ ہو جاتا ہے جس کے چوری ہوتی ہے, وہ اتنے گناہ کرتا ہے اس چوری کے ذمے میں. الحاظ القیاس کہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی اس مجرم سے بڑا مجرم بن چکا ہوتا ہے اور اپنے طور پر وہ مظلوم ہی رہتا ہے. اب یہ کہ آپ کو ثواب اگر چاہیے تھا, جس کو بھی ثواب چاہیے ہو تو وہ صبر کرے. جیسے میرے آقا حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی, ملفوظات میں ہے وہ, کہ جس کا خلاصہ اور مضمون اس طرح کا ہے کہ کوئی اگر قرضہ دبا لے نہ دے تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور میری بھی کچھ رقمیں ہیں جو لوگوں نے دبا لی ہیں, قرضہ لے کر آج دینے کا نام کون لیتا ہے, دبا لی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ بحمد تعالی مجھے بھی اتنا روزانہ خیرات کا ثواب مل رہا ہوگا, ورنہ میں اپنے پلے سے اتنی خیرات میں روز کر نہیں سکتا. اس طرح کا مضمون ہے اس میں ملبوزات اعلی حضرت میں, لیکن یہ تعلق اس کا قرض سے ہے, اور آپ نے قرض نہیں دیا, اس کو وکیل کیا ہے, نائب کیا, اس لیے یہ ثواب آپ کے لیے ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں محدث نہیں ہوں کہ اس کی شرح میں آپ کو بھی شامل کر لوں. صرف عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کی چیزیں لوٹ جاتی ہیں یا کوئی دبا لیتا ہے تو ثواب کے انداز ہیں, اس کے گنجائش ہیں. کہیں ایسا ہونا کہ بہت پہلے آپ نے بہت سارے گناہ کر ڈالے ہوں اس ضمن میں, اور عام طور پہ کرتے ہیں دشمن یعنی کہ سمجھتے ہیں اس کو مارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس کے پیچھے دادا گیر پیدا گیر بھی بازو کا بھیجتے ہیں کہ نکلوا دے, اس کو تڑیاں دے, دھمکیاں دے, قتل کی دھمکیاں دے وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, بہت سارے گناہوں بھرے انداز اختیار کیے جاتے ہیں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے. پھر یہ کسی مولانا سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو زکات میں لے سکتے ہیں, یہ زکات چلی گئی ہماری. آپ نے صرف ثواب کی بات کی, بات بار بار کا بولتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا یہ جو لوٹ کر پیسے چلے گئے یہ زکات میں محسوب ہو سکتے ہیں, شمار ہو سکتے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں, محسوب تو نہیں ہوں گے. اچھا بابا, ان کے سوال میں ایک بات یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے پیسے خدام الحج کے لیے دیے تھے, ساتھ میں عمرے اور حج وغیرہ کی نیت تھی ان کی, تو اب یہ جو نیت تھی ان کی کہ حج میں خدمت کرنے کی اور حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی, اس کے لیے انہوں نے رقم جمع کروائی تھی, تو اس کا ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس پہ صبر نہیں کیا ضائع ہونے پہ رقم, اگر صبر نہیں کیا تو, لیکن جو رقم جمع کروائی اور اس میں نیت خدمت کی حج کی عمرے کی تھی, تو اس کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ثواب ملے گا, لیکن اس کے ضمن میں جو گناہ کیے ہیں اس پر توبہ بھی تو کرنی ہوگی. اگر بندوں کے حقوق طلب کیے ہیں تو یہ بھی ادا کرنے ہوں گے, اگرچہ وہ جو چوری ہوئے وہ ایک الگ میٹر تھا, اس کا تو ثواب سمجھ میں آتا ہے کہ ملے گا جو اس نے اگر ضائع ہو گئی, مگر اس بندے کو اس وقت تک مجرم نہیں کہیں گے جب تک کوئی ہمارے پاس ثبوت نہ ہو کہ یہ پیسے کھا گئے. آج کل تو قرضہ کوئی لے کر بیچارہ دینے میں تاخیر کرتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کھا گیا. میرا ذہن یہ کہ اگر 100 سال بھی تاخیر کر دے یہ کہہ نہیں سکتے کہ پیسے کھا گیا, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو یا خود صراحت نہ کرے کہ جا وصول کرنے نہیں دیتا, اب کھا گیا. اب کھاما کا وہ بیچارہ ہو سکتا ہے مجبور ہو, یا یہ ڈیلے کر رہا ہے کہ یار دے دوں گا بعد میں دے دوں گا, دے دوں گا بعد بولتے ہیں کہ کب دیے تھے, تو اب ہم کہتے ہیں بھلا دیے, یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا. واقعی بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے, اس لیے ہم اس کو الزام نہیں رکھ سکتے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ کھانا نہیں بھولتا, میرے پیسے لے کے بھول گیا. اب نرمی کریں کہ ہو سکتا ہے واقعی بھول گیا, تو کھا گیا تو کہنے کی بہت یعنی کہ بعد میں صورت بنتی, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ کہہ دے کہ جا میں کھا گیا نہیں دیتا, تیرے میں طاقت ہے تو وصول کر کے دکھا. تو اس طرح یہ کھا گیا کہنا یہ تو مجھے تو تومتی نظر آ رہی ہے, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو یا صراحت نہ ہو. عام ہے یہ یا میرے کتنے پیسے کھا کے بیٹھا ہے, تو یہ آپ اپنے لیے ٹھیک ہے, وہ قرضہ پھنس گیا اس کا ثواب ملنا اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ کھا گیا کہنے کی تہمت کا عذاب ہو سکتا ہے کہ پیسوں کے ثواب کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہو. عذاب ثواب ثواب ہے, عذاب عذاب ہے. مسلمان پر تہمت رکھنا بہت بھاری جرم ہے. یہ جس نے بھی ایسا کیا وہ توبہ کرے, یہ عام ہے. یہ اگر میں کہوں کہ 99.9 اس میں ابتلا ہے تاجروں کا اور عام لوگوں کا, تو یہ میں شاید غلط نہ ہوں. عام لوگ کہتے ہیں کھا گیا یا اس کی نیت ہی خراب ہے, اسے نکالتا ہی ہے. اب نیت خراب ہے یہ دل کا تعلق ہے. آپ جناب نے کب سے خیر کی خبریں دینی شروع کر دی کہ اس کی نیت خراب ہے؟ آپ انہیں خبر یا جملہ کر رہے ہیں نیت خراب ہے. آپ ایماندار سے بتائیں, آپ کو کیسے پتا چلا یار کہ نیت خراب ہے؟ کیا کوئی کرائیں واضح نہیں ہو سکتے؟ کرائیں کہاں سے لائیں گے کرائیں گے؟ یہ عام طور پہ بولتے ہیں. آج بولتے مجھے پتا ہے, میں نہیں دیتا بابا. پیسے دبا لینے کا بھی تو کلچر ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل ہے، دیتے نہیں ہے پیسے دیتے، لیکن اب یہ کہ اب یہ جیسے کہ اس کچھ ہیں اور کچھ سب نہیں ہے، 100% سب پر تو بات پیسے دبانے والے نہیں ہیں، تو اس لیے شخص معین کے بارے میں کہنا، ہاں یہ کہنا کہ آج کل لوگ یار اکثر پیسے کھا جاتے ہیں، یہ اس میں رج نہیں ہے، یہ فلاں میرے پیسے کھا گیا، یہ کہنے میں وہ کوئی دلیل درکار ہے۔ جیسے کہ جس کے منہ میں شراب کی بو آتی ہے اس کو بھی شرابی کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے شراب کی کلی کر کے ڈال دیا ہو، یا اس کی کوئی اضطراری حالت ہو جس پر اس کو شراب پی کر جان بچانا فرض ہو گیا ہو، اضطراری حالت ہے نا، پیاس سے مر رہا ہو، شراب کے سوا کچھ نہیں ہے، اس نے پی لی تاکہ جان بچ جائے ورنہ اس طرح مر جاتا بےچارا، تو کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے شراب میں بو آنے کی، کیا ہی کیا بھائی کہ وہ شراب پینے کے لیے اس نے منہ میں ڈالا اور ایک دم اس کو ندامت ہوئی اور آنکھ تھو کر کے اس نے سارا ڈال دیا اور حلق میں قطرہ بھی نہیں گیا، تو ابھی شرابی تو نہیں ہے نا، اس لیے شراب کی بو منہ سے آنے پر بھی شرابی نہیں کہیں گے۔ اور ہماری حالت یہ کہ کوئی تھوڑا یوں یوں کرتا ہے، پیا ہوا ہے پیا ہوا ہے، یعنی ہم اپنی کاریگری بتاتے ہیں کہ مجھے بڑی شناخت ہے بدماشوں کی، پیا ہوا ہے، کرتے نہیں کرتے صاحب بتائیے، آج کل لوگ کرتے ہیں نا سر، تو اب یہ کیا ہے، کون سی نیکی ہے جو آپ کرنے لگے اس کو شرابی قرار دینے لگے؟ گناہ ہے، کسی مسلمان پر اس طرح تہمت رکھ دینا واضح ترینے کے بغیر یا صراحت، اور وہ کہہ کہ میں شراب پیا ہوں مجھ سے بچ کے رہنا، اب نہیں بھی پیا تو اس کو اگر کسی نے شرابی کہا تو ٹھیک ہے، وہ تو خود اقرار کر رہا ہے کہ شرابی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تو شراب کے دور کی طرح پانی پینا، یعنی جیسے پیالہ لیا اور شرابیوں کا انداز ہوتا ہے دوسرے پیالے سے ٹکراتے ہیں، ٹکراتے ہیں پھر یہ پیتے ہیں، اور یہ وہ مطلب نشہ کم ہوتا ہے ادھم زیادہ مچاتے ہیں، تو اگر شراب کے انداز میں شراب کے دور کی طرح پانی پیا، فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، پانی پینا بھی حرام ہے اس طرح، اس لیے وہ بہرحال وہ کسی پر تہمت نہ رکھی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ومغفرتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف خان ہے، میں سریانی ٹاؤن سیکٹر 40 میں رہتا ہوں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اس میں 3 وتر ادا کیے، اور سلام پھیرنا تھا میرے کو، میں کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت اور پڑھ لی، اس کے بعد میں نے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیا۔ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا؟ وتر پر نوافل کے بنا تو نہیں ہو سکتے، 3 وتر پڑھے اس نے اور تیسری پر اس نے التحیات بھی پڑھی، اب کھڑا ہو گیا 2 رکعت اسی کے ساتھ ملا کے پڑھی، فرض پر نفلوں کی بنا کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی وتر پڑھ لی اس نے، یہ وتر کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے بیان فرمایا سوال، اور فرض میں نفلوں کی بنا ہو سکتی ہے، چھ پڑھ لیجیے، 4 فرض ہو جائیں گے 2 نفل ہو جائیں گے، اچھا دکھا دیجیے مجھے انشاءاللہ۔ تو وتر کا بہرحال پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا کہ اس میں نفل کی بنا ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ پانچویں کا جب تک سجدہ نہ کیا لوٹا ہے تو وہ میرا خیال ہے پھر قعدے کے بغیر کھڑا ہوا ہے، تو ورنہ فرض باطل ہو جائیں گے، اب دیکھ لیں فرض باطل ہو گئے وہ جزیہ جو اس کا، اچھا جی فرض پورے ہوئے، پڑھوں تو اطمینان ہو جائے گا, آپ فرما رہے ہیں وہی درست ہوگا. تو اب یہ اس کا جواب ہم کو معلوم نہیں ہے, تو اس کا معلوم کر لیا جائے. فرض کے جزیے پر وتر کا قیاس ہم نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, تنویر احمد عطاری گجراوالا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہمارے علاقہ فیضان فروق اعظم سے 27 اسلامی بھائی فیضان مدینہ گجراوالا میں 30 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ کفر یا کلمات کے بارے میں سوال و جواب کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ درست نہیں ہے, اس کی وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے, تو جگہ ایک مکان ہے, یہ کوئی جگہ ہے, مکان ہے جگہ. تو اللہ تعالی مکان سے پاک ہے, اللہ تعالی جسم جسمانیت سے پاک ہے, تو وہ مطلب انہیں کسی جگہ محدود نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ جگہ سے اس کو پاک ماننا یہ ضروری ہے, یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. اب اس کی مزید صراحت وضاحت آپ فرما دیجیے. اب وہی تو میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے, جسم جسمانیت سے پاک ہے. اگر وہ جگہ میں ہے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا, اور جسم ماننا لازم ہے, جسم ماننا لازم آئے گا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے یہ نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ آباد سے محمد فاروق عطاری میرا نام ہے. 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں مدنی پھول اچھافے میں. اس سال انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. میرے لیے ایسے مدنی پھول فرمائیے کہ میں مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمین پر ایک ایک گناہ سے بچ سکوں. میں بہت گناہگار ہوں, میرے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک زندہ رکھے کہ آپ مدینہ منورہ کی زیارت میں کامیاب ہو جائیں, حج کی سعادت پائیں, سلامت رکھے, گناہوں سے بچا رکھے. ہمیں بھی جب جائیں بارگاہ رسالت میں مجھ گناہگر کا سلام بھی عرض کیجئے, بخشش کی دعا کیجئے. اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ان قریب رفیق الحرمین وہ اپنے نئے انداز میں نظر ثانی کے بعد آ جائے گی, جس میں کافی ترامیم بھی ہوئی ہیں, اضافہ بھی کیا ہے, نیتیں بھی شامل کی ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کے مطابق کریں گے تو کافی حد تک آپ کی بچت رہے گی. اب حج کے تعلق سے, اس سفر مقدس کے تعلق سے, واقعی آج کل گناہ بہت ہوتے ہیں, شروع سے ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. نہ فارم بھرنے کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بعض اوقات وہ غلط سلط باتیں بھری جاتی ہیں. ایک سرٹیفکیٹ اکثر یہ ایجنٹ لا کر دے دیتے ہیں، کاروان والے بنوا دیتے ہیں بعض، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کا جو بھی ہمارے ملک پاکستان کا جیسے طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ٹیسٹ کروانے ہوں گے، انجیکشن کھانا ہوگا، یہ جو بھی اس کی فارملٹی ہے وہ پوری کر کے ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ لیجئے، گھر بیٹھے مل جائے گی آپ کو۔ لیکن یہ دھوکہ ہے نا، وہ جھوٹ ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو اس میں کیے جاتے ہیں۔ رفیق الحرمین اگر آپ از ابتدا کا انتہا پڑھ لیں گے تو امید ہے کئی باتوں سے آپ بچ جائیں گے گناہوں کی۔ ظاہر ساری تفصیلات تو بیان کرنا بہت دشوار ہے، آپ اچھی صحبت میں رہیے، علماء کے ساتھ جائیے، اگر کوئی سنی عالم ہو، سنی عالم، اس کی اگر صحبت ساتھ ملے گی آپ کو تو بہت بچت رہے گی، ورنہ بہت دشواری ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، محمد وقاص احمد اتاری میرپور کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جان کی خدمت میں میرا سوال ہے، کیا کفن پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور المدد یا غوث اعظم لکھنا درست ہے، اور اس کے فوائد بتا دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنا جائز ہے، اور جس نے لکھا اس کا ثواب بھی ملے گا، مگر یہ لکھا جاتا ہے قلم سے نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی سے لکھتے ہیں، نظر نہیں آئے گا لکھا ہوا، تو اس کے فضائل ہیں۔ جیسے کہ وہ اپنی فضائل سنت جلد اول میں ایک فضیلت لکھی ہے کہ کسی کی پیشانی پر تدفین کے وقت بسم اللہ لکھ دی تو وہ فرشتے آئے، اس کو دیکھا تو بولا کہ تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ لکھی، دیکھا تو فرمایا کہ تو بچ گیا۔ یہ در مختار کے حوالے سے، بہار شریعت میں، بہار شریعت کے حوالے سے فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے بسم اللہ کا، جو فیضان بسم اللہ کا باب ہے نا اس میں۔ اور بھی یہ کفنی لکھنے کا جو احکام آتے ہیں، یہ جال حق میں پورا باب ہے اس کا، اس کے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا رسالہ ہے الحرف الحسن فی کتابۃ الکفن۔ اس میں دلائل بہت سارے، بلے فتح رضویہ پڑھ لیں، یہ جاول حق پڑھ لیں، اپنے کو یاد نہیں ہے، صاف اعتراف ہے، اور گیا مجھے دلائل یاد نہیں ہے، دلائل پڑھے ہیں، بلکہ وہ اس کا تو پرچہ بھی میں نے نکالا تھا اپنے، وہ کیا ہے پڑھتے ہیں نا، جی عہد نامے کا تو پورا پرچہ نکالا ہے، اور فیضان سنت میں شاید ہو بھی، ہو بھی تو تعجب نہیں ہے، وہ فضائل کے ساتھ ہاں کہیں ہے یہ۔ اور یہ پرچہ اس کے ساتھ کفن میں رکھنے کے لیے، ہم نے شروع میں تو اس کے بہت ڈنکا بجایا تھا، ڈنکے کی آواز پھر مدم پڑ جاتی ہے، اس کا ہو سکتا ہے مکتبۃ المدینہ پہ اب بھی بکتے ہوں، یا یہ اپنے مکتوبات سے تعویذات والے رکھتے ہوں، تعویذات والوں کو شاید رکھنا مفید رہے گا کہ لوگ اسے کہیں ان سے مانگ کر لے جائیں، تو یہ مل جائے نا۔ کفن کے لیے تین انمول تحفے، فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 174 تا 175، جو ہر نماز یعنی فرض و سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے. جب اللہ تعالی اس بندے کو قبر سے اٹھائے فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز تحریر ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں, انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے. امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے روایت کر کے فرمایا, امام طاووس رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا. حوالہ عبدال المنصور جلد 5 صفحہ نمبر 542 دار الفکر بیروت. امام فقیہ ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامے کی نسبت فرمایا, جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دے تو اللہ تعالی اسے سوال نکی رہنو عذاب قبر سے امان دے. کتنا اہم ہے یہ عہد نامہ کہ قبر میں رکھنے سے وہ منکر نکی کے سوالات اور عذاب قبر سے امان کی امید ہے. اب یہ نیچے عہد نامہ لکھا ہوا ہے اس کے جو میں نے عرض کیا, ہمارا اس کا بھی الدر المنصور الدر المنصور جلد 5 صفحہ 542 دار الفکر بیروت. مزید لکھا ہے جو یہ دعا میت کے کفن پر لکھے اللہ تعالی قیامت تک اس سے عذاب اٹھا لے وہ دعا یہ ہے, یہ بھی فیضان سنت میں دعا عربی میں لکھی ہوئی ہے. فتح و رضویہ باغوالا فتح کبرا اور فتح رضویہ کی جلد نمبر 9 غالباً صفحہ 110 یہ فتح رضویہ جلد نمبر 9 جو ہے نا وہ مخرجہ ہے قدیم نہیں. مزید ایک دعا کے بارے میں لکھا ہے, جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر سینے پر کفن کے نیچے رکھ دے اسے عذاب قبر نہ ہو نہ منکر نکی نظر آئے, اور وہ دعا یہ ہے. یہ دعا مختصر ہے, میں بھی حصول برکت کے لیے پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فتح رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 108 بحوالہ فتاوی کبریٰ. مدنی پھول یا اپنی طرف سے مدنی پھول بہار شریعت کا بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 164 یہ لکھا ہے, وہ پہلے کا حوالہ نہیں, اب یہ اس میں سے نئی مسئلہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. تو بہتر یہ کہ عہد نامہ بلکہ یہ پرچہ اور شجرا وغیرہ یہ اب اپنی طرف سے بلیک اس میں دیا ہے بریکٹ میں میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں تاک کھود کر اس میں رکھیں, گڑا سا بنا کر اس میں دیوار میں رکھنا ہے چہرے کے سامنے میت کے. مدنی مشورہ, کچھ پرچے اپنے پاس رکھ لیجیے اور مسلمانوں کی فوتگی کے مواقع پر پیش کر کے ثواب کمائیے. نیز کفن فروشوں اور تجہیز و تکفین کرنے والے سماجی اداروں کو بھی پیش کیجیے کہ وہ ہر مسلمان کے لیے کفن کے ساتھ ایک پرچہ فی سبیل اللہ دے دیا کریں. اس میں یہ بھی لکھا ہے دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ اور اس کی تمام شاخوں سے ہدیۃً طلب کیجیے. بلا کرے یہ مکتبے والوں کے پاس مل جاتا ہو, امید تو ہے کہ مل جاتا ہوگا, اس میں لکھا ہوا تو ہے. لوگوں نے خریدنا چھوڑ دیا ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے یہ بھی بےچارے بھول جاتے ہوں, معلومات کر لیتے ہوں, لیتے ہوں گے لوگ. یہ بہت سستا ثواب کمانے کا موقع ہے, اور مرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے والے کا بڑا ذہن ہوتا ہے لوگوں کا. آج اپنی کنفرم کر پاپا, ابھی آپ نے توجہ دلائی ہے لیکن ابھی یہ مکتبے پر دستیاب نہیں ہے, اب اس کی باقاعدہ ترتیب بنا لیتے ہیں. آپ کو مر جائے تو پھر چھاپیں گے اپنے, لینے آئے گا تو رات آپ چھپوا رہے ہیں چیلوم میں, قبر کی مٹی ہٹا کر تھوڑی سی اندر رکھ دینا ہے. مطلب لوگوں نے لینا چھوڑ دیا ہوا یا سستی ہو جاتی ہے بعض اوقات, لوگوں کو منع کر دیں, کون سا اپنی جیب سے جاتا ہے؟ وہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ تو لگی بندی ہوتی ہے. تو یہ میتوں کے ساتھ بڑا احسان ہے. سب مکتبے والے جو سن رہے ہیں مہربانی کر کے ایسی کوتاہیاں نہ کریں, یہ رکھا کریں آپ. ورنہ یہ کہ جن کو جذبہ ہو فیضان سنت سے فوٹو کاپی بنا کے رکھ لیں میت میں, 174-175 یہ دو صفحے, دونوں صفحے ہم نے سامنے پورے صفحے ہیں, تو آسانی سے وہ ترکیب بن سکتی ہے. ویب سائٹ پہ بھی ہوگا بالکل, اس کی پرنٹ بھی آؤٹ کی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے دونوں کام دشوار ہیں, میں مکتبے تک پہنچنا بھی دشوار ہے. جس کے گھر میں فیضان سنت تو اس کے لیے بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, فوٹو کاپی کروا سکے گا. فیضان سنت تو امید ہے کہ اس طرح بھائیوں کے پاس ہوگی گھروں میں, مگر چھاپ ڈالیے. بلکہ انفرادی کوشش کر کے اس طرح بھائیوں کو چاہیے کہ جو کفن وغیرہ بیچ دیں ان کو اپنی طرف سے آپ تحفے میں دے دیں گے, ایک ایک ڈال دینا, آپ مفت دو گے تو ڈال دے گا, امید ہے ان شاء اللہ. اس کے پیسے کیا جائیں گے, اور کسی غریب کا کام ہو جائے گا مرنے والے کا, فضیلت کیسی ہے کہ منہ میں پانی آ رہا ہے. انشاءاللہ باپا, یہ عہد نامے کا مدنی گلدستے کا بھی مشورہ ہوا ہے, یہ بنا کر چلانا اور مکتبۃ المدینہ پر ہونا. اب میری وصیت کیا کہ میرے میں سستی مت کرنا, یہ سب یہ عہد نامے وغیرہ رکھنا, تو مجھے بھی یوں ہی ڈال دو. امید ہے کہ انشاءاللہ مدنی گلدستے سے مزید جو جن کا ذہن اب وہ آگے پیچھے ہو گیا, پہلے تو بہت تھا بابا موبائل لیکن اپنے ساتھ بھی رکھا کرتے تھے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید اس عہد نامے کا ذہن بنے گا. جو مرنا تو لوگوں نے بند کیا ہی نہیں ہوگا نا. جی بابا, وہ تو بےچارے جن کا وقت پورا ہوتا ہے تو روز ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, یہ تو یعنی کہ بس زندگی بھر یہ عہد نامے کی یہ فضیلتیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پرچہ زندگی بھر بانٹتے رہنا چاہیے, جہاں جہاں میت ہو وہاں پہنچا دینا چاہیے. اس سے کیا جن کو ہم دیں گے ان کی بہت دل جوئی ہوگی, دل خوش ہوگا. نیت یہ بھی ہو سکتی ہے, میت کے ساتھ احسان ہوگا, یہ میت کی دل جوئی ہوگی. اچھی سی نیتیں کر کے یہ ضرور پہنچانا چاہیے. آپ لوگ مکتبے سے خرید لو, خریدنے نہیں جائیں گے, بہت مشکل ہے. اب پہنچا دو کہ کسی کو ہر ایک کے گھر کے باہر تو وہ مکتبہ نہیں بنا ہوتا نا. اور ہدیہ بھی انشاءاللہ واجبی ہوگا, ذرا ہمارے اتنا ہدیہ نہیں ہوتا, یہ ہوگا مطلب اب دو سفے شاید دو روپے کا ہوگا, اور کیا ایک پرچہ, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک روپے میں ہی ہو, چھوٹا ہی پرچے میں آ جائے گا اگر ترکیب بنائے گا نا. جی بابا, اور نماز کے بعد پڑھنے کی بھی تو فضیلت ہے, وہ تو زندوں کو بھی پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا اس کا مختلف وہ ساری دنیا میں بھی یہ ہونا چاہیے نا, ہر جگہ لوگ ہر جگہ دنیا سے جاتے ہیں اور ہر جگہ اس کی انتقال جو کر جاتے ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جن کے یہاں انتقال ہوتے ہی رہتا, پتہ نہیں جو سننے والا ہی پہلے مر جائے, تو اسی طرح اپنے گھر میں بھی اگر آپ کہہ کر رکھ دیں گے نا کہ میرے ساتھ یہ معاملات کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کا کی جو مدنی وصیت نامہ جو ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام ہی حاضرین تمام ہی ناظرین جتنے بھی ہیں ایک بار مدنی وصیت نامہ لازمی طور پر پڑھ لیں. اس میں انشاءاللہ تعالی مزید جو جو کیا کیا ہونا چاہیے تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ جو بھی ہیں اس میں کیا کیا معاملات ہونے چاہیے انشاءاللہ اس کا اندازہ ہم سب کو ہو جائے گا. یہ نماز کے احکام میں مدنی وصیت نامہ رسالہ بھی موجود ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات ہیں, برار پرسوز بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے. ہر گھر میں وقت یہ عہد نامہ رکھنا چاہیے, یہ یہ پرچہ رکھنا چاہیے, اپنا اس میں فضائل کے ساتھ ہے نا, تو یہ ہر گھر میں ہو, سب گھر والوں کو پتا ہو کہ یہاں ہے کہ اگر کسی کی فوتگی ہوئی نا تو کارآمد ہے. اور اپنی جو مجلس تجہیز و تکفین بنی تھی, کیا کبھی مدنی مذاکرے میں ان کی بھی آمد متوقع ہے؟ کرتے ہیں بابا, زندہ آئے گا نہیں بابا, بس ٹھوکر مار, ٹھوکر مارنی پڑے گی. کم بزن اللہ, سبحان اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. تو اس کو بھی کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاؤ یار, لاتے ہیں بابا, لاتے ہیں انشاءاللہ. وسیع مدنی مذاکرے آئیں گے, پھر مدنی پھول زیادہ جمیں گے انشاءاللہ بابا, کرتے ہیں بابا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ سے بات کر رہی ہوں, مدنی منی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پیارے باپا جان, آپ کے دستخط پر جو ایچ آئی لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایس آئی نہیں, میرے دستخط میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے باپا. یہ جو ابھی ہم دکھا رہے ہیں منظر, یہ دیکھیے گا, جی جی, ابھی وہ ایک دم ادھوری دکھ رہی ہے. یہ ایچ آئی المدینہ, یہ سگ لکھا ہوا ہے, سگے مدینہ, یعنی مدینے کا کتا. ایچ آئی نہیں ہے, یہ مدنی منی کو تو بےچارے کو, مدنی منی کو گھر والوں نے بولا ہوگا, ان کو بےچارے ایچ آئی لگا ہوگا, غلط فہمی ہوئی ہے. تو یہ ایچ آئی نہیں بلکہ یہ لکھا ہوا سگ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ سگ کہنا کیسا؟ سگ مدینہ کا کہنا ہے یار, سگ یہ عاجزی کا لفظ ہے اور بزرگوں نے استعمال کیا. علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے, سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے, کہ کاش مدینے کے کسی آپ کے کسی کتے کا, یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ اس بانے آپ کی زبان پر کبھی کبھی تو آ جاتا. تو اب یہ کہ شاید یہ ہوتا ہوگا ذہن میں کہ اشرف المخلوقات کو اپنے آپ کو جانور سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے, جانور جانور ہوتا ہے اور انسان انسان ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے وسوسہ ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو کتا نہ کہا جائے. تو اس میں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا, ابھی 21 رمضان المبارک آ رہی ہے, جس کا یوم شہادت ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کا. بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کو ہم شیر خدا بولتے ہیں, شیر خدا اللہ کا شیر. تو شیر تو انسان کا نہیں ہوتا, تو یہاں شیر سے مراد یعنی کہ بہادری میں, شیر بہادری میں مشہور ہے, شیر بہادر ہوتا ہے تو اس لیے ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء, ان کا لقب ہے اسد اللہ واسد اسد رسول ہی, یا اللہ اور اس کے رسول کا شیر, اسد معنی شیر, بلکہ لوگ تو اپنے نام بھی اسد رکھتے ہیں, اسد معنی شیر. ایک صحابی کا نام اسید ہے, اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو اسد کی بھی تصویر ہے, چھوٹا شیر. اب کئی صحابہ کے نام اس طرح کے ہیں, ایک صحابی کا لقب حمار ہے, ایک صحابی کا نام سفینہ, سفینہ اس کو بولتے ہیں جہاز کو, شپ, اور حمار مانا بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, اس کو ہم خوتا بولتے ہیں, گدا بولتے ہیں, دراز گوش, اس میں تو سمجھے نہیں اب ہم مشکل, تو وہ ڈونکی بولتے ہیں, دراز گوش بولتے ہیں, تو یہ حمار لقب تھا. دوبارہ لے کے یہ بیکار مطلب شیطان کے وسوسے ہیں. اس پر اگر آپ مزید تفصیلات پڑھنا چاہیں نا تو ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بہت پیارا شائع کیا, اس پر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے, اور مجھے جب کسی نے بتایا نا کہ میرے باپ کو کسی نے رسالہ دیا, اچھا خاصا سننی ہے بےچارا اور وہم میں پڑ گیا, کسی نے اس کو تذبذب میں ڈال دیا, اور سسرال والے تو ان کو تذبذب میں ڈال دیا, یہ کچھ اوراق دکھائے تھے کہ وہ اس طرح وہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ سگے مدینہ تو یوں تو یہ تو کتا اور فلاں, اور مذاق اڑانے کے لیے ویب سائٹوں میں بھی لوگوں نے چڑھا ہوا ہے. تو میں نے پھر وہ ہمت کر کے وہ رسالہ تیار کیا, اب تک اس رسالے کا الحمدللہ کوئی جواب چھپا ہو ایسا میں نے سنا نہیں ہے. الحمدللہ قرآن و حدیث سے کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ سگے مدینہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ دلیل تو دلیل کو رد کرے نا تو بات بنے, وہ تو رد کرنا نہیں ہے, خالی بس وہ ایسی حدیثیں بیان کرنی ہوتی ہیں کہ جن کی تاویلیں موجود ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. وہ رسالہ ضرور مکتب المدینہ سے لے کر آپ پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی اتاری ہے اور میں جو ہے باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں. میرا سوال یہ کہ ہم جو ہے جب تک وتر نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعائیں گنت پوری نہیں پڑھ پاتے, اور امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ اس طرح ہماری نماز ہو جائے گی اگر ہم رکوع میں چلے جائیں. اسی طرح قاعدہ آخر میں جب ہم جاتے ہیں تو اتحاد بعض اوقات رہ جاتی ہے, امام صاحب جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری نماز ہو جائے گی. قنوت تو ادھوری میں جائے گا نا رکوع میں, وہ تو امام کی اطاعت کرے گا. دعائے قنوت ادھوری پڑی تھی اور امام نے رکوع کیا تو امام کی اتباع واجب ہے. اب پتہ ہے کہ امام بہت جلدی جلدی نمٹا لیتا ہے تو بعض اوقات یہ خطرہ ہوگا کہ وہ معنی ادھورے رہ جائیں گے دعا کے اور یہ رکوع میں چلا جائے گا, اس کا حل کیا, کوئی حرج نہیں. ورنہ قنوت کی اور بھی دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں مختصر سی, کہ اس میں امام کے ساتھ ترکیب بن جائے. مشہور دعا ہے یہ پڑھنا بہتر ہے کہ وہ بڑی دعا ہے زیادہ ثواب ملے گا, ورنہ ہے کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر وہ امام کہے گا تکبیر, آپ نے تکبیر کے یاد باندھے. اب اگر آپ کہہ دیں رب اغفر لی, یہ بھی قنوت میں چلے گی یہ دعا بھی, اب تو امام سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں گے تو وہ ادھوری دعا کا بھی مسئلہ نہ رہے گا, چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. التحیات, التحیات کی قدر قعدہ اخیرہ میں بیچنا فرض ہے اور امام کے ساتھ سلام پھیرنا یہ واجب. تو یہاں یہ ہے کہ اگر التحیات پوری نہیں پڑی تب تو امام بھلے دونوں ہی سلام پھیر دے، آپ التحیات پوری کر کے سلام پھیریں گے، اگر درود شریف چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ آپ نے التحیات پوری پڑھ لی، انگلی اٹھانے کی جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک آپ نے پڑھ لی ہے، کہ یہ پڑھنا واجب ہے لیکن اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے، تب یہ پوری آپ نے ورسولہ تک پڑھ لی، درود شریف ابھی نہیں پڑھا اور امام نے سلام پھیرا، آپ امام کے ساتھ سلام پھیریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اگر آپ کو پوری جماعت نہیں ملی، ادھوری ملی ہے، اور آپ قعدہ اخیرہ میں شامل ہوئے جیسے، اور التحیات ابھی آپ پڑھ ہی رہے تھے کہ سلام پھیر گیا امام نے، تب بھی التحیات پوری کر کے ورسولہ تک پڑھ کر آپ کھڑے ہوں اور بقیہ رکعتیں ادا فرمائیں، بھلے امام دونوں سلام پھیر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دراصل جو اس کی ہم پڑھ کے سناتے ہیں احتیاطاً، لیکن اس کا مدنی پھول یہ کہ ہمیں جو مدنی چینل والے اور یہ جو رہنمائیاں کرتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ جب کتاب آپ لیتے ہو نا تو دکھاتے ہیں، دکھایا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا وہ بے توجہ ہو جاتے ہیں، سر ناظرین اس سے بھی زیادہ بے توجہ ہوتے ہوں گے، تو جتنا ہو سکے اگر زبانی 100% درست جواب بن پڑتا ہے تو وہی دیا جائے، دیکھ کر نہ پڑھا جائے، لوگوں کو اس سے وہ ایک نفسیاتی طور پر وہ ترکیب آؤٹ ہوتی ہے. لیکن جواب 100% درست ہونا چاہیے، اگر تھوڑا بھی ہے نا مفہوم بن جائے ہو درست، اگر نقطہ بھی فرق ہو مفہوم میں تو پھر فوراً کتاب کھول کے مسئلے کا جواب دیا جائے، مسئلے میں خوب احتیاط کی حاجت. پھر بھلے لوگ بور ہوتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کی مرضی، ہمیں شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے کہ درست جواب دیا جائے ورنہ معذرت کر لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صدیر ہے، میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ امام کے پیچھے جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید اگر وہ آپ کو دلائل دیکھنے ہوں تو جعل حق میں قراءت خلف الامام کے عنوان سے آپ کو امید ہے کہ اس کے مزید دلائل مل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید دانش علی عطاری، مرکزی لولیا. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائی پہلی صف میں سامان رکھ جاتے ہیں اور دس دس پندرہ منٹ بعد آتے ہیں اور پیچھے والے اسلامی بھائی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پہلی صف مل جائے. پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا. ایسا کرنا فساد کھڑے کرتا ہے ہمارے یہاں، خاص کر کے جو بیٹھا ہوا ہے پہلے سے نماز کی صف میں. اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا لگا پیشاب اس کو اور وضو کرنے کے لیے گیا، تو اس کا تو طریقہ یہ کہ کوئی رومال رکھ لے برابر والے کو، کہہ دے کہ دیکھو میں آ رہا ہوں، اتنی تو ہے گنجائش. یہ نہیں کہ اب وہ اپنا ایسا وہ حصہ مخصوص کر لیا، کہ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اونٹ کی طرح کونا مخصوص نہ کر لیا جائے، یہ ہے نا حدیث شریف اس مضمون کی، اسی طرح کے الفاظ ہیں بارش میں حدیث. اچھا خیر، تو وہ اس طرح اگر سامان رکھے پھر گھومتا پھرتا رہے، مزے سے کھانا کھانے چلا جائے اور پھر سامان اس کا رکھا ہو کوئی بیٹھا تو اس کو ہٹا دے کہ میری جگہ ٹھیک ہے، تو نہ میری جگہ ہے نہ تیری جگہ ہے، مسجد اللہ کا کرے. تو اگر آپ اس طرح کھانے پینے کے لیے چلے گئے اور کسی کام کے لیے چلے گئے تو جو پہلے بیٹھے گا جگہ اسی کے لیے ہی، وہیں وہ نماز پڑھے گا. صرف اس میں اتنی بس میں نرس گیا نا کہ وہ پیشاب کرنے جانا ہے، اس کو وضو ٹوٹ گیا وضو کرنے جانا ہے، اتنی دیر تک وہ رومال رکھ کر کسی کو بول کے دبا کر دیتا کہ فساد نہ ہو، ورنہ رومال ادھر ادھر پھینک دیں گے آپ کا بیٹھ جائیں گے. ابھی آنے دو آخری دس دن، تو وہ دس چار طرح طرح کے آئیں گے. یا یہ جو یہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں جن کو انٹرسٹ نہیں ہوتا یہ سننے میں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دادا گیریاں کرتے ہوں گے، تو پتہ نہیں ہوگا بےچاروں میں مسائل، گھوم رہے پھر رہے موج کر رہے یا چوپال لگا کے بیٹھے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی شاید وہ یہ باتیں بھی شاید نہ سن رہے ہوں. ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو لڑائی کرتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوئے پھڈا کرتے ہوں گے اور وہ دھکم پیل بھی کرتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے. ان سے ایسا نہیں ہوتا ہو کیونکہ یہ بےچارے سنتے رہتے ہیں، تو ان کا ذہن بنتا رہتا ہے. اللہ کرے یہ سب بھی وہ مدنی مذاکرے کے اور مدنی حلقوں کے عاشق ہو جائے. تو بس یہ طریقہ آپ کو بتا نا، یہ کرنا ہے، باقی آپ اٹھ کر چلے گئے تو خلاص آپ کی جگہ گئی. کوئی بھی بیٹھے اس کو ہٹا کر اس کی دل آزاری کریں گے تو گناہگار ہوں گے. بعضوں کا اصل یہ نا کہ اس میں بھی اخلاص بڑا دشوار ہے، یہ بس وہ کہنا ہوتا ہے ہم جیسوں کو کہ میں نے ساری نمازیں پہلی سب میں پڑھی ہیں، یہ کہنا ہوتا ہے. گھر والوں کو فون پہ بتائیں گے، دوستوں کو بتائیں گے، مدنی بہار اپنی سنائیں گے، اس کو مدنی بہار قرار دیں گے کہ میں نے ساری نمازیں پہلی سب میں کی، یہ نہیں بتایا کتنے پھڈے کیے میں نے، کتنوں کی دل آزاری کی، کتنوں کو دل دکھایا، یہ نہیں بتایا میں نے پہلی سب پہ اتنی نمازیں پڑھی. تو اس طرح نہ کیا کرے، نہ بتانے کی حاجت ہے کسی کو، کیا ضرورت ہے بتانے، لوگ آپ کو دیکھ ہی رہے پہلی سب میں پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے. بلا اجازت شرعی بتانے میں بھی ریاکاری کا اندیشہ ہے. اور اگر چاہتا یہی ہے کہ لوگوں پر میرا امپریشن پڑے، تھوڑا واہ واہ کریں، عزت بڑھے میری، تو ریاکاری ہے، جہنم کی حقداری ہے. اس کا تو بہتر ہے کہ آخری سب میں ہی پڑھے بندہ، پہلی سب میں کائے کو پڑھے. تو پہلی سب میں ضرور پڑھیے مگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. ہم جیسے وہ بتائیں گے، ہم تو شاباشی دیں گے، ظاہر حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کیجیے کہ کہیں آپ ریا کے لیے تو دوسروں کو نہیں بتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک حکایت ہے مکاشفۃ القلوب میں کہ ایک شخص نے 30 سال ایک بزرگ نے 30 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی. 30 سال کے بعد ایک بار کوئی ایسا عذر آ گیا، کوئی ایسی تاخیر ہوگی کچھ سبب سے، کہ ان کی تکبیر اولا نکل گئی. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی تکبیر اولا نکل گئی، آج تو بڑا پابند تھا یہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈانٹا، تو آج تک لوگوں کو دکھانے کے لیے تکبیر اولا سے پڑھتے تھے، یہ دکھانے کے لیے پڑھی تھی، تم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، کہ آج اسی لیے تمہیں شرم آ رہی ہے لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آج تو اس کی تکبیر اولا نکل گئی. چنانچہ انہوں نے 30 سال کی نماز دوبارہ پڑھی. ایک اور ٹائم چلا گیا لیکن ایک قصہ بتانے جیسا حکایت. اذان کا ٹائم ہو گیا، کیا کروں، چلو بعد میں اسے کچھ بتا دیں گے تو پورا گلدستہ تیار ہو جائے گا یار. اس میں تو پھر پورا ہمبے جا کا مضمون ہے اس کے تحت. جی ہاں وہ مضامین بھی پورے ہیں، خالی حکایت ہو جائے پھر رات کو بھی اٹھا لیں گے پورے مضمون کو. حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیا اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زیادہ را لیے بغیر کیا، ساتھ میں کھانا پینا سامان بیگ بوریا بستر کچھ بھی نہیں لیا، خالی توکل علی اللہ. یہ بزرگ تھے، یہی کر سکتے ہم نہیں کر سکتے. پھر یعنی کہ انہوں نے اکثر سفر کسی قسم کا زیادہ را لیے بغیر کیے، پھر مجھ پر آشکار یعنی اس بات کا اظہار ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا. چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اس سے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا. یعنی ماں کی اطاعت تو فرض ہے اور بغیر زیادہ ساہ زیادہ راہ لیے سفر کرنا یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، بلکہ ہر عام آدمی کے لیے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اس طرح سفر کرے تو ہلاک ہو جائے گا راستے میں. تو چلے کوئی اتنا وہ نفس مارنے والا اور بغیر زیادہ راہ کے لیے سفر کیا، تب بھی کوئی فرض واجب کا ثواب اس کے لیے تو ہے نہیں. تو میں نے فرض میں تو مجھ پر بوجھ گزرا اور میں بغیر زیادہ راہ کے سفر کے لیے چلا گیا، تو ہو نہ ہو یہ نفس کی شرارت تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سرزنش کی ڈانٹ پلائی. اس کے تحت بہت سارے مغربی پھول ہوئے. اب یہ پرچہ عام کیسے ہوئی ہے میں تھوڑے بہت چھپا ہوں, دوبارہ بھی انشاءاللہ چھپاؤں گا, میں بانٹ رہا ہوں, لیکن سب تک تو پوری دنیا میں پہنچ نہیں سکتا. یہ اللہ اگر ویب سائٹ پہ یہ آ جائے, اور مکتبہ کو بولتا نہیں میں کہ مکتبہ بیچارہ بہت مصروف ہوگا آج کل, ورنہ یہ بکے تو شاید فائدہ ہو, حدیے پر عام ہو. تو اس طرح یہ کہ اپنے نفس کی خاطر اپنا عمل نہ کیا جائے بلکہ اللہ کے لیے کیا جائے. پہلی صف و تکبیر اولا ہو, جو بھی عبادت آپ کریں کوشش کریں کہ لوگوں سے وہ چھپ سکے, چھپنا ممکن ہو چھپا کر ہی کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے, جواب دیجئے. ڈھیروں نے کیا